NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De FBI zegt dat de man die het vuur opende op oud-president Trump zaterdag waarschijnlijk alleen handelde. Volgens de Amerikaanse Veiligheidsdienst is de openbare veiligheid in de VS niet in het geding. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. Defensie is op zoek naar een plek waar een nieuw groot munitiedepot kan komen. Er zijn 8 locaties in beeld, maar de betrokken gemeenten zien het niet zitten. En omwonenden zijn bang dat ze vanwege de veiligheid moeten verhuizen. Bij een brand in een pand van Arriva in Maastricht zijn bussen in vlammen opgegaan. De brand woedde in een gebouw vannacht waar bussen gestald staan. Niemand raakte gewond. Het is nog onduidelijk hoe het vuur kon ontstaan. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn doden gevallen. Er ging een autobom af naast een café waar mensen de finale van het EK voetbal keken. Berichten over het aantal slachtoffers lopen uiteen. Persbureau AP zegt dat er zeker 5 mensen zijn omgekomen, terwijl DPA het over 11 doden heeft. Het weer zonnig en vanochtend komt de temperatuur vrij snel boven de 20 graden uit. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Vanavond meer bewolking en kans op wat buien. ANWB Verkeersinformatie. Er staan maar een paar files. Bij Amsterdam is het ietsje drukker op de weg, omdat het daar nog geen zomervakantie is. De A15 van Rotterdam naar Nijmegen is dicht bij knooppunt Gorkum door werkzaamheden. Het verkeer wordt daar omgeleid via de A27 en de A2. Verder valt er 1 file op de A50 Os richting Eindhoven. Bij Veghel Noord 3 kilometer. Dat komt door een auto met pech en de vertraging is een kwartier. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is oud-Frankrijk en tegenwoordig Europa-correspondent Stefan de Vries. Goedemorgen, Stefan. Goedemorgen, Roos. Fijn dat je er bent. Uiteraard hebben we de blik op de ontwikkelingen in de Verenigde Staten deze uitzending. Maar nog 11 nachten slapen en dan beginnen de Olympische Spelen. De sporters zijn er klaar voor, maar is Parijs dat ook? Daar zijn wel wat kanttekeningen bij te maken. En dat ga jij dan ook zo meteen doen. Voor het Mediaforum alvast hier Telegraaf-hoofdredacteur Kamran Oula. Ook welkom, Kamran. Goedemorgen. En daarin zien we dat Donald Trump zich razendsnel bewust was van het iconische moment waar hij zich bevond. Trump is in de commotie zijn schoenen kwijtgeraakt. Ja, vlak daarna kwam die gebalde vuist omdat hij, zijn eigen woorden, wist dat de wereld meekeek. En ook in Stand.nl houdt die aanslag de gemoederen bezig. Vanmorgen geen stelling, maar een vraag. Maakt u zich zorgen over wat er in Amerika gebeurt? Deel uw ervaring op 0800 1101. Okay, we are watching live. We do not know what is happening. My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics. Well, I heard fight, fight, fight, yeah. Never surrender, keep fighting. Or we may disagree. We are not enemies. And it's only going to make people hate Joe Biden even more, whether he had anything to do with it or not. Most importantly, we are fellow Americans. We must stand together. Nou ja, het land staat natuurlijk al jaren onder politieke hoogspanningen. There's no place in America for this kind of violence, for any violence, ever. Spraakmaker is Stefan de Vries. Stefan, jij weet als correspondent, je hebt in Parijs gezeten, hè, hoe ja. Het werkt als zoiets groots en heftig gebeurt. Het is een ander verhaal, maar de aanslag op Charlie Hebdo, daar was jij ter plekke. Geef ons eens een inkijkje, wat gebeurt er en waar begin je? Ja, dat is een goede vraag. Nou, het rare bij Charlie Hebdo was dat ik de allereerste journalist ter plekke was in die tijd, want mijn kantoor was om de hoek. En ik kreeg een sms'je van een vriend, er is iets aan de hand bij Charlie Hebdo. En dat blad was natuurlijk al jarenlang, werd dat bedreigd. Dus ik bedacht me geen moment en ik trok mijn jas aan en ik begon te rennen. En het was 5 minuten rennen. Ik ben er echt letterlijk naartoe gerend zonder te weten wat er aan de hand was. Want ik hoorde ook ineens allemaal sirenes. En ja, ik heb de rare tik, net als heel veel andere journalisten, denk ik. Als een bom ontploft, dan ren ik daar naartoe in plaats van dat ik wegren. Maar toen kwam ik ter plekke en er was enorme chaos. De eerste hulpdiensten waren er al, politie ook. En ik begon te praten met een agent en ik vroeg wat is er gebeurd. En ja, hij zei... alles wat hij wist, dat was niet zoveel. Maar ik had wel wat elementen waarmee ik dan weer aan de slag kon. En op een gegeven moment zei hij van, maar wie ben je eigenlijk? Wie ben je eigenlijk? Ik zei, ik ben een journalist. Oprotten, oprotten. Dus er was enorme paniek. Op een gegeven moment kwamen ook andere journalisten aan. Maar wat je dan doet in zo'n enorm chaotische situatie, waarbij er op dat moment ook nog geschoten werd in de buurt, probeer je gewoon elementen te verzamelen en iets van een verhaal te maken. Ja. Zeker in de eerste minuten. Maar hoe lastig is het? Want je moet dus aan waarheid waarheidsvinding gaan doen. Ja. Wat je hebt, denk ik, zijn ooggetuigen. Ja. Ja. Maar goed, één bron is geen bron. Dus je moet natuurlijk in zo'n gespannen situatie. Ja, nou, ik had die politieagent, daar begon ik mee. Mm-hmm. En toen had ik een beetje een idee dat er in dat gebouw bij Charlie Hebdo een schietpartij had plaatsgevonden. Maar nog geen idee over slachtoffers, hoe dat precies zat. En ja, dan ga je vragen gewoon op straat. Maar er was echt totale paniek. Want er waren volgens mij op dat moment al 13 mensen gedood die binnen lagen. Er waren ook nog flink wat gewonden. Mm-hmm. Op een gegeven moment zag ik er een paar naar buiten getild worden. Maar ja, niemand weet eigenlijk wat er dan gebeurt. Dus je moet het hoofd koel houden. Wat heel raar is natuurlijk. Terwijl mensen aan het lijden zijn. Mm-hmm. Net vermoord zijn op een paar honderd meter van je af. Je doet je werk. En ik ga dan in een soort van enorm koele of kille toestand bereik ik dan. Waarbij ik eigenlijk erboven ga hangen. Emotionele afstand. Totale emotionele afstand. Ja, dat krijg je dan later wel terug. Maar, en lukt dat altijd? Op het moment zelf wel. Als er echt een noodsituatie is, dan word ik juist heel rustig en kalm. Dat betekent niet dat ik het later dan op een andere manier moet verwerken. Maar op zo'n moment raak ik dus totaal niet in paniek. En kun je dus heel goed je werk doen. Ja, kop ervoor en gaan. Ja, je neemt dus afstand van iets wat heel vreselijk is. Ja. Hoofdredacteur van de Telegraaf, Kamran Oula. Jij maakt je niet echt zorgen, begrijp ik? Of wat in Amerika aan de hand is. Jawel, maar niet meer dan. Niet door de aanslag op Trump gisteren meer dan eerst. Hè. Dat is een. Dat is wel de vraag gepolariseerd, inderdaad. Ja, precies. Ja. Dat is natuurlijk de vraag. En het is een heftig gepolariseerd land, Amerika. En dat is al heel lang het geval. En zeker als je politiek bekijkt de afgelopen 8 jaar. Met eerst de verkiezing van Trump. En vervolgens de verkiezing van Biden. En met de kapitaalbestorming. De rechtszaken die daarna zijn geweest. Die polarisatie is alleen maar extremer en extremer geworden. Mm-hmm. Dus ik maak me niet in dus op die manier maak ik me nu niet meer zorgen door die aanslag op Trump gisteren, dat nu veel heftiger wordt. Want dat is al heel erg extreem. En eerder misschien zelfs de hoop dat er misschien wel. Ik las vanochtend een opinie in de New York Times van de dochter van Reagan. En die zei ook ooit neergeschoten. Ook ooit neergeschoten. Ja. En die zei dat haar vader die. Wist van ik heb overleefd, dus ik heb nu een andere missie. Dus het gezin veranderde en hij stond opeens anders in. Hij dacht, ik moet de banden met de Sovjet-Unie gaan verbeteren. Dus ik hoop haast dat het ook voor Trump misschien ook wel, hè, dat hij een andere retoriek. En we zien dat een klein beetje. En iedereen die Trump een beetje kent, denkt, ja, het zal wel niet. Mm-hmm. Maar wie weet, hij heeft ook aangekondigd dat hij de toespraak deze week anders gaat doen. Dus misschien. Laat ik maar een beetje proberen een beetje hoopvol te zijn. Juist de andere kant een klein beetje opgaan. Want nog verder polariseren is haast niet mogelijk. Nee. Dus jij hoopt op een kantelmoment. Dat zou natuurlijk wel voor dat land, denk ik, wel heel goed zijn. Ja. Ja. Simon van der Pol die zegt, die zorgen zijn er al veel langer. Mede ook omdat het in Nederland ook die kant op gaat door polarisatie tussen de politieke kampen. Beide kampen zijn schuldig aan een steeds verdergaande polarisatie. Hoog tijd voor bezinning, lijkt mij. Johan van Omme, zo'n gebeurtenis drukt mij wel met de neus op de feiten. Toch is politiek geweld niet nieuw of bijzonder. En Paul van Galen zegt, het is niet alleen Amerika. Het probleem doet zich wereldwijd voor. En eerlijk gezegd zie ik het niet meer goedkomen. Het is een glijdende schaal. We hebben behoefte aan mensen zoals Nelson Mandela. Mensen die een andere boodschap wisten te vertellen op een andere manier. Vredelievend en met een oor voor alle partijen. Helaas heeft de verharding het overgenomen van de vredelievendheid. Frans Verhagen is Amerika-deskundige. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij schreef vanmorgen in NRC dat Amerika aan een burgeroorlog is ontsnapt. Waarom denk je dat? Nou, stel dat die kogel een centimeter meer naar rechts was geweest en Trump was dood geweest. Dan hadden we nu al steden gehad die in brand stonden. Dan zouden de white supremacy groepen zwaar bewapend al de binnenstad ingetrokken zijn. Om iedereen die maar een beetje links uitziet af te maken. Dus ik denk inderdaad dat niet alleen Trump had geluk, wij hadden ook geluk. Ja. Het woord polarisatie wordt de hele tijd genoemd, hè? Maar u vindt dat ze daar eigenlijk al een stadium verder zijn. Kunt u dat uitleggen? Ja, nou ja, kijk, polarisatie zit in het Amerikaanse systeem ingebakken. Want het is vaak de strijd van één tegen één. Degene met de meerderheid die wint. Dat is in Engeland als in Frankrijk trouwens. Ja. Maar waar het op uitgelopen is, is op de ene partij die de andere partij als een vijand ziet. Als een vijand van het land. Mm-hmm. Politiek opponent is één ding. Maar je tegenstanders demoniseren. Als vijand van het land verklaren, dan ben je in een stadium verder. En dan is het veel moeilijker op te lossen. Bovendien, wat ze steeds erin stoppen, zijn cultuuronderwerpen. De culture wars, noemen we dat. Abortus, schoolgebed, 10 geboden in de klas. Dat zijn onderwerpen waarop je heel moeilijk compromissen kunt sluiten. En hoe meer je die politiek maakt, en dat is gewoon gebruikt door de Republikeinen met name, om er politieke onderwerpen van te maken. Hoe meer je die politiek maakt, hoe minder er een compromis valt te sluiten. Ja, ja, toch is het interessant dat het woord polarisatie steeds voorbij komt. En, hè, naar aanleiding van deze aanslag, terwijl we eigenlijk nog helemaal niet weten wat het motief van die schutter is. Nou, ik vind het ook niet zo interessant. Volgens mij is het ook geen politieke aanslag. Het is weer zo'n loser met een geweer. Dat denkt u? Ja, weet je. Nou ja, wat we gezien hebben is een jongen van 20... zonder veel politieke achtergrond met een A15, zo'n zwaar geweer, wat hij van zijn vader geleend heeft. Ja. Dat is geen politieke aanslag, hoor. Maar officieel weten we dat nog niet. Er is echt zeer weinig bekend over deze jongeman. Nee, maar ik zou oppassen om het meteen een politieke aanslag te noemen. Er zitten geen democraten achter, er zitten geen rechtse mensen achter. Er zit helemaal niet zoveel achter, denk ik, behalve die ene jongen. En dat plaatst het geheel in een heel ander perspectief. Hier werd niet geprobeerd om een politiek statement te maken. Hier was iemand met een persoonlijk statement bezig. Ja, ja. En in welk perspectief moeten we het dan nu plaatsen? Nou ja, kijk, de gevolgen zijn niet hetzelfde, maar de gevolgen zijn er wel degelijk. De hele campagne staat op zijn kop. Ik denk inderdaad dat heb ik op een stuk in de NRC ook geschreven, dat Trump en de Republikeinen van de conventie die nu begint gebruik gaan maken om een boodschap van eenheid uit te stralen. Mm-hmm. Iets wat we een week geleden nog voor God zo mogelijk gehouden hadden. Want het was allemaal de Biden crime family. Het hele land ging naar de Filistijnen. De slechtste economie ooit. Ik denk dat je nu een verrassend positieve boodschap zult horen. Mm-hmm. Ook van Donald Trump. Als hij tenminste zijn verstand erbij kan houden. Want hij is nogal ongedisciplineerd. Dit is de buitenkans voor de Republikeinen, voor Donald Trump. Ja. Om met een eenheidsboodschap die campagne in te gaan. In die gepolariseerde samenleving die het al was voor dit weekend. Hè, kan dit een kantenmoment zijn? Ziet u dat gebeuren of zegt u nee, daarvoor zijn de kampen echt te veel ingegraven? Nee, ik denk dat het land hopeloos verdeeld is. Ook als losstand aan elkaar hangt. En er moet iets anders gebeuren. Er moeten andere mensen komen en niet met die bejaarden. Er moeten andere politici komen die meer van het compromis zijn. Ja. En zover zijn we nog niet. Nee, precies, zover zijn we nog lang niet. Want vooralsnog hebben we Biden versus Trump, toch? Ja, maar ik denk dat Biden voor de Democratische Conventie nog gaat verdwijnen. Dat hij zijn water gaat opbergen. En dat Kamala Harris de kandidaat wordt. En dan krijgen we weer een heel ander verhaal. Ja, ja. Want dan wordt het weer moeilijk van Trump om zijn racistische impulsen om die in te houden. Tenzij hij ziet dat die verbindende toon heel erg werkt voor hem. Dat zou heel goed voor hem kunnen werken. Maar Trump is een impulsief figuur. Dat zag je ook. Ik had er bewondering voor hoe hij dat deed. Zijn vuist omhoog. Mm-hmm. Maar hij is impulsief. En daardoor kan hij ook dingen doen en zeggen die helemaal tegen zijn eigen belang ingaan. Ik weet niet hoe lang hij die toon van eenheid kan vasthouden. Want het is natuurlijk helemaal geen eenheidsscheppende figuur. Nee, het is nog lang geen november. Het is nog lang geen november. Het wordt een lange campagne. Het wordt een heel interessante campagne. Maar laten we wel wezen, ook voor deze aanslag had Trump gewonnen als er eergisteren verkiezingen gehouden zouden zijn. Ja, hij stond er ver voor in de peilingen. Ja, dus we kunnen een hele uitzending aan Biden wijden en waarom die zo snel mogelijk weg zou moeten. Mm-hmm. Maar daar zitten we nog steeds mee. Het kan alle kanten op nog. Dank u wel, Frans Verhagen. Jan Parmentier, goedemorgen. Uit Hengelo. Ja, ik heb jarenlang voor Amerikaanse bedrijven gewerkt in de Benelux en een gedeelte van Duitsland. Ik heb heel wat grote reizen door het land gemaakt en het is triest om te zien dat het daar misgaat. Het gaat hier ook mis hoor. Het is hier dus al de kant aan het opgaan. Ja, hoe komt dat nou? Een van de laatste keren dat ik in New York was, stond ik met een gewone Amerikaan op straat te praten. Mm-hmm. En die zei me iets wat me altijd bijgebleven is. When this country became a country of winners and losers, the country began to lose. Hè? Toen dit land een land werd van winners en verliezers, begon het land te verliezen. En het is nu Trump, Biden. Maar ja, de Republikeinse elite die heeft in Amerika de kleine man en de armen wel in de steek gelaten. En dat is een van de redenen van de opkomst van Trump. Yeah. Het is natuurlijk een beetje een rare figuur. Maar stom is hij niet en hij heeft heel goed in de gaten wat er aan de hand is in Amerika. Yeah. En of het nou goed voor de Amerikanen is dat hij gekozen wordt, ik durf het niet met zekerheid te zeggen. Dat moeten de Amerikanen maar uitmaken. Ja. Maar maakt u zich zorgen over wat er in Amerika gebeurt? Ja, zeker. Ik maak me ook zorgen over wat er hier in Nederland gebeurt. Want we hoorden net Frans Verhagen eigenlijk zeggen, die polarisatie zit bijna ingebakken in het politieke systeem in Amerika. Dat hebben we hier niet. Nou, ik vind dat niet helemaal waar. Als je ziet dat er hier Kamerleden en journalisten bedreigd worden. Wilders wordt hier door honderden mensen bedreigd. Dan zeg ik, het gaat hier ook de verkeerde kant op. Ja, alleen komen die dreigementen steeds van allerlei andere partijen. Het is niet zozeer van twee politieke kanten, toch? Nou ja, in Amerika misschien wel. Die bedreigingen komen hier eigenlijk alleen van één kant. Maar het is overal in de wereld dezelfde kant op gaan. Ja, overal kan ik niet zeggen. Ik ben niet met alles op de hoogte. Maar in veel landen gaat het in ieder geval de verkeerde kant op. En de kloof tussen arm en rijk is volgens mij wel een van de grote oorzaken. En die wordt niet kleiner, maar die wordt steeds groter. Dat heeft Christine Lagarde een jaar of twee geleden ook een keer gezegd in een toespraak. De grote problemen waar de mensheid mee worstelt. Het klimaat en de kloof tussen arm en rijk. Ik zet er nog één bij, de overbevolking. Want ik denk dat iets is van wat een heleboel problemen veroorzaakt op het moment. We zitten gewoon te dicht op elkaar met z'n allen. En de wereld kan het gewoon niet meer aan. Het aantal mensen wat er in de wereld is. Hè. We hebben al 2,5 aarde nodig, zo langzamerhand, zeggen de deskundigen. Ja. Dus er zijn veel dingen die... Het is niet één oorzaak, er zijn zeer vele oorzaken en het is een gecompliceerde toestand. Ja. En het wordt maar niet zo opgelost. Dank u wel voor uw bijdrage. Ja, tot ziens. We gaan naar Madeleine van den Nieuwenhuizen, ook Amerika-deskundige en rechtshistoricus. Welkom, goedemorgen. Goedemorgen. U zag het nieuws met pijn in het hart? Ja, zeker. Ja, dat is ondanks... ik woon nu 7 jaar in New York en ik heb eigenlijk het begin van het eerste Trump-presidentschap meegemaakt. En dus ook de groeiende polarisatie. Maar ook voor mij en de mensen om mij heen in New York was dit alsnog echt een gigantische schok. Ja, ja. Hoe is de sfeer? Ik denk dat schrik een hele normale reactie is. Die zou overal hetzelfde zijn of je nou zo'n aanslag in Nederland of in Duitsland of in Amerika hebt. Maar waar ik zelf echt door geïntrigeerd was, was eigenlijk toen ik bemerkte dat, en je zag dit al een beetje in de commentaarsecties op sociale media gelijk ontstaan, maar dit zag ik ook bij de mensen om mij heen, dat eigenlijk iedereen direct niet alleen geschrokken was, maar ook een beetje paranoïde was van wat is hier gebeurd? Wat zijn de feiten? Wie zijn hierin te vertrouwen? Is dit in scène gezet? Is dit geanceneerd? Zo ja, door wie? Heeft de veiligheidsdienst dit gedaan? Heeft Trump dit zelf gedaan? En dat was iets waar ik ook zelf bij mezelf van stond te kijken. Dat ook ik meteen een soort wantrouwen voelde van oeh, wat was dit? We hadden het net natuurlijk al even over de eventuele politieke motieven van de dader. Mm-hmm. Ik sluit me wel aan bij wat jij zei. We weten daar nog niet genoeg van. Mm-hmm. En ik denk dat we het er allemaal over eens kunnen zijn dat dit geen neutrale daad is zomaar die iemand uit het niets doet. Diegene zal daar echt wel gedachtes bij hebben gehad. Maar één vriend van mij, werkzaam aan Columbia University, die zei meteen, die houdt zich ook erg bezig, zoals eigenlijk alle New Yorkers wel veel met de Amerikaanse politiek bezig zijn. Maar zijn eerste reactie was, god, ik hoop niet dat het een immigrant is. Dat het een illegale immigrant is. Iemand anders die zei, oh, ik hoop dat hij in elk geval wel wit is. Nou, waarom zeggen mensen dat? Omdat inderdaad, zoals meneer Verhagen ook al zei, de culture wars en de identiteitspolitieke verhitte strijd hier in de VS enorm mensen angstig maken, ook voor identiteitsgerelateerd geweld. Mm-hmm. Ja. Dus dat op het moment dat het, zoals we ook een aantal maanden geleden zagen, toen een illegale immigrant een student doodschoot, dat het dan meteen niet... Oh, iemand schoot iemand anders dood. Nee, een illegale immigrant schoot iemand dood. Waardoor dat vervolgens ook meteen in de hele riedel van de Republikeinse Partij over immigratie past. Dus je ziet eigenlijk in de reacties van mensen hierop dat iedereen ontzettend alert is en ontzettend eigenlijk al met geknepen billen eigenlijk al maandenlang zich vasthoudt voor wat een ontzettend gespannen verkiezing gaat worden. Ja, Stefan? Nou, die reactie van laten we hopen dat het geen immigrant is, doet me denken aan 2002 alweer. Toen Pim Fortuyn hier op het Mediapark werd vermoord. Mm-hmm. Die reacties waren er toen ook. Dus het is allemaal niet zo nieuw, helaas. Nee. Maar de voedingsbodem is op dit moment natuurlijk wel een heel andere dan toentertijd. Ik denk wel dat dat idee van die immigranten dat vergelijkbaar is met toen. Maar uh-huh. Tegelijkertijd, als je kijkt, toen ik aankwam in de VS 7 jaar geleden, toen was er echt nog meer een gedeeld vertrouwen in bepaalde autiteitsbronnen. Ja. Dat is totaal afgebrokkeld in de afgelopen 10 jaar. Ja, dus zijn er geen enkele ankerpunten meer waar je terecht kan waarvan je denkt, media bijvoorbeeld, waarvan je weet, die gebruiken altijd goede bronnen, doen goed onderzoek. Is dat vertrouwen er niet meer? Voor mij wel. Iedereen, het is gewoon heel erg gefragmenteerd geraakt. Hmm. En verbubbeld geraakt. Het is niet zo geweest dat het ooit in de VS zo was dat iedereen naar dezelfde nieuwslezer luisterde en daar zijn nieuws stilletjes van aannam. Hmm. Maar het is ongelooflijk diep verdeeld geraakt. Ja. Ja, en iedereen heeft het ook steeds over links en rechts. Hè. Het gaat niet meer gewoon over politieke tegenstanders. Het wordt ook een beetje ontmenselijk op die manier. En dat, ik weet niet hoe jij er naar kijkt, maar dat zie je in Nederland natuurlijk ook wel gebeuren. Hè, op die manier. Terwijl we hebben helemaal niet hetzelfde kiesstelsel. En toch gaan mensen in dat links-rechts denken. Maak jij je daar zorgen om? Ja, ik denk, enerzijds is het waar dat er tweestrijd inherent is in het Amerikaanse politieke systeem. Mm-hmm. Maar polarisatie, we hebben, als je kijkt naar de politieke toespraken van Nixon of Reagan of Kennedy, dan zie je dat daar veel minder agressie, veel minder het bewust aanwakkeren van polarisatie in zat. Dus ik denk niet dat dat inherent is aan dit politieke systeem, deze mate van verharding. Maar want we zien dat dit inderdaad, wat net ook even gezegd werd, dat dit een bredere tendens in de westerse samenleving is. Ja, daar maken we ons denk ik allemaal zorgen om. Mm-hmm. Zeker omdat het zo moeilijk is om, weet je, tijdens het voorgesprek werd al even de vraag gesteld van, hoe komt dit nou? Hoe komt polarisatie? Ja, dat is de vraag van $1 miljoen. Dat heeft met socio-economische spanningen te maken. En identiteit. Het heeft met allerlei dingen te maken. Alleen, ja, of je nou een antwoord hebt op die vraag of niet, dat betekent nog niet dat je het vervolgens ook kan oplossen. Het is echt een hele lastige. Ja, daar moeten we wel naartoe, naar die oplossing, lijkt mij. Ja, graag. Toch? Ja. Maar hoe, dat is dus de vraag. Dank Madeleine van de Nieuwe Huizen, Amerika-deskundige en rechtshistoricus. Berend Monkmaker, goedemorgen. Goedemorgen. U denkt dat deze aanslag is gebeurd omdat Biden zo zwak opereert. Vertel. Ja, dat de realisatie langzamerhand begint binnen te dringen dat Trump dit grote kans heeft om te gaan winnen, gezien de zwaktes van Biden en hoe hij ermee omgaat. En dat hij niet terugtreedt. En dat er ook geen kandidaat in de coulissen klaarstaat om het over te nemen voor de Democraten. Zo een klein beetje speculeren natuurlijk, omdat zoals gezegd, we weten niks over het motief van de dader. Hè? Nee, maar die man, zoals ik net ook al hoorde, die gaat niet vanzelf zomaar een beetje schieten. Er zit ergens een achtergrond achter. Ja, maar het kan ook aandacht zijn. Je kan natuurlijk ook denken, en dat zie je natuurlijk wel vaker, ook die bij die school shootings zijn geweest. Mm-hmm. Als je niet lekker in je vel zit, om het even zacht uit te drukken, en je zoekt naar een bepaalde mate van aandacht, dan is dit wel ook zo'n moment waarop je aandacht krijgt. En dan zou het helemaal los kunnen staan van wie daar op dat moment de presidentskandidaat is die daar staat. Ja, dat zou kunnen. Maar kan, dan, hè? We weten het niet. De tekens die we nu van deze jongen krijgen, die lijken me eerder te duiden op een complot van een van beide zijden om te zorgen dat dat dit nou de aandacht voor Trump is. Mm. Ik zeg wel Trump-side en die oogst, hoor. Dus ik denk wel degelijk dat en ook die verhalen altijd van demonisering van de rechtse extremistische mensen die zeggen van jullie demoniseren ons, zij demoniseren eerst. Nou, dat is natuurlijk vaak zo in de polarisatie dat inderdaad allebei de kanten goed ingegraven zijn. Maar maakt u zich zorgen over de situatie in Amerika? En zo vooral, wat voor zorgen heeft u dan? Ja, vooral omdat Trump nu lijkt het nu wel alles in handen heeft. Zo'n mislukte aanslag. En dan gaan allerlei mensen denken van, och, die arme man, moet hij nou dood? Hé, dat is wat. En Biden die natuurlijk op dezelfde, op deze manier doorgaat. Ik hoorde zijn verhaal, dan zie je dat de zinnen toch een beetje ingeslikt zijn. Dus ik maak me zeer zorgen over de ontwikkelingen. Dank u wel, Berend Moltmaker. Tracy Metz, goedemorgen. Goedemorgen. Je bent een Amerikaan die al lang in Nederland woont. En jij was er verbaasd over, lees ik, dat de aanslag niet eerder was gebeurd? Ja, ja. Relevanter nog is dat ik directeur ben van de John Adams Institute. Het onafhankelijke instituut voor Amerikaanse cultuur hier in Nederland. Ja. En Amerikaanse. Ja, ja, precies. Ik was inderdaad, het verbazingwekkende ervan is dat het niet eerder gebeurd is. Iedereen zit hier al heel lang op te wachten. Ja, en dan is het zover. En dan is het zover. Ja, hoe heb je dan het nieuws gevolgd afgelopen weekend? Ja, aan de buis gekluisterd natuurlijk en aan de kranten. En met de, nou ja, de verbazing dat het niet eerder gebeurd is. En ook de, wat je van Trump ook vindt, de bewondering voor de manier waarop deze man in zo'n situatie dat meteen in eigen voordeel weet om te buigen en meteen een PR-moment ervan weet te maken. En de Secret Service, die dat helemaal niet mag, staat om hem heen te wachten tot hij zijn PR-moment heeft voltooid. Het is een spektakel. Het is indrukwekkend. Ja, en Secret Service, die dat niet mag, daarmee doelt u erop dat zij moeten hem eigenlijk beschermen. Hè? Ze mogen niet toestaan dat hij zijn hoofd even boven hun maaiveld uitsteekt, om het zo maar te zeggen. Ja, en dan is er één man die heel onmachtig zijn hand als een soort paraplu boven Trumps hoofd houdt. En ondertussen is hij met zijn vuist aan het pompen naar het publiek en roept fight, fight, als ik het goed heb gehoord. En hij weet hier meteen alle boter uit te braden die erin zit. Het is knap. Ja, het is briljant. Als je op zo'n moment, als je bijna dood bent, de tegenwoordigheid van geest hebt, dat de hele wereld naar je kijkt en dat je dus op dat moment moet shinen en dat dan doet. Ja, dat is ongelooflijk. Ja, eigenlijk. Je moet het hem nageven. Ja, zeker. Maar verder is het natuurlijk, ja, het is niet nieuw, wat Stefan ook net zei. Het is niet nieuw dat er aanslagen op presidenten en presidentskandidaten plaatsvinden. Bobby Kennedy, hè, om de een hele aansprekende nog in herinnering te roepen. Ja. Reagan. Kan nog verder teruggaan in de tijd. Dit land, Nederland, dankt zijn bestaan aan polarisatie en een politieke moord. Namelijk de moord door een Franse katholieke terrorist op Willem van Oranje. Ja. Dus we hebben het al 5 eeuwen maken. Een politieke traditie. Ja. Maar goed, maakt u zich zorgen ook over de situatie in Amerika? Ja, enorm, enorm. We hebben het allemaal over de polarisatie. En je ziet hoe de kampen tegenover elkaar staan en meteen elkaar beginnen te verwijten wie met het geweld begonnen is. Maar dat geweld, dat ligt al veel dieper. Dat vuurwapenbezit en vuurwapengeweld zijn zo diep in de vezels van Amerika. Wij hebben in Nederland meer kippen en varkens dan mensen, maar in Amerika zijn er meer vuurwapens meer dan mensen. Meer wapens dan mensen, ja. Ja. Dank u wel, Tracy Metz. Hans Elshout, goedemorgen. Ja, goedemorgen. U belde ons en vertelde dat u bent opgegroeid in Amerika. U heeft er lang gewoond, tot de high school. Heeft u nog veel contact met mensen daar? Ja, ik heb al mijn jaren daar doorgebracht tot en met mijn high school. En ik heb ook de afgelopen gisteren natuurlijk naar Facebook gekeken, waar ik nog steeds contact heb met een groot deel van die groep. Oh ja. En ik vind veel reacties die ik net hoorde naïef, behalve die laatste dame. Het verbaast me ook. Ik heb er gewoond met John F. Kennedy, of met Robert Kennedy, met Martin Luther King, noem maar op. Dus het is daar wel een manier waarop ze dit soort dingen aanpakken. Maar ik zie op Facebook gewoon twee dingen ontstaan. Eén, het makelaarschap van Trump wordt nog groter, want hij wint stemmen op dit moment doordat hij zegt, ik vang voor jullie arme mensen de klappen op. Dat kan hij nu nog sterker zeggen. En daarnaast zie ik gewoon echt keurige huisvaders zeggen, kom op jongens, ik heb mijn geweer al klaar liggen, we gaan hem verdedigen. Een ander die zegt, Trump liet meer energie zien op het moment dat hij weer opstond als Biden in de afgelopen 4 jaar. Dus dat dit samenbindt, wat in het begin, daar is de verdeeldheid veel te groot voor. Ik maak schoolvrienden mee die 50 jaar bevriend waren en op dit punt uit elkaar zijn gegaan. Men luistert niet meer naar elkaar. Ze lezen dezelfde kranten niet. Ik heb vorige week nog een Amerikaan op bezoek gehad en die zegt, joh, jij leest de verkeerde kranten. Oftewel, mensen laten zich niet meer beïnvloeden en informeren. Ze laten zich alleen maar versterken in hun eigen standpunt. En daar heeft Trump gewonnen gisteren. En dat is zorgelijk. Dank Hans Elshout voor jouw blik op deze situatie. Tot zover Stand.nl hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de vraag, maakt u zich zorgen over de situatie in Amerika? Ster. Stapel op voordeel bij Keukenkampioen. Nu met gratis montage, extra snelle levering en tot 70% korting op showroomapparatuur. Keukenkampioen. Kampioen in keukens. Boeken worden niet vanzelf tweedehands. Open voor 1 euro per maand jouw eigen boekwinkeltje. Boekwinkeltjes.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Sunweb heeft last minutes naar Portugal. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. NPO Radio 1, 10 uur. Roos Abelman. Behalve de meteen iconische foto van Trump kwamen ook razendsnel de analyses, terwijl we nog heel veel niet weten over de dader en motief. Moeten media daar terughoudend mee zijn? Dat zometeen in het forum. Nu eerst, een crimineel netwerk kocht honderden woningen door gerommel met hypotheken. Meer daarover in het NOS-journaal met Dorald Megens. Criminelen hebben de afgelopen jaren honderden Amsterdamse woningen kunnen kopen door te sjoemelen met hypotheken. Dat meldt het Financiële Dagblad. De politie ontdekte de hypotheekfraude tijdens een onderzoek naar drugstransporten. Een tot makelaar opgewerkte drugscrimineel wist panden op te kopen met valse papieren. Panden werden gebruikt voor de opslag van geld of drugs. En ook werden er arbeidsmigranten gehuisvest, voornamelijk uit Bulgarije. Banken zeggen weinig tegen dit soort fraude te kunnen doen vanwege de fiscale geheimhoudingsplicht. Donald Trump heeft in een interview met de New York Post gezegd dat hij eigenlijk dood had moeten zijn. Hij zegt zich te realiseren dat hij erg veel geluk heeft gehad bij de campagnebijeenkomst waar hij zaterdag werd beschoten. Trump zegt te waarderen dat de Amerikaanse president Biden hem gebeld heeft. Hij noemde dat prima en erg aardig. Biden sprak vannacht vanuit de Oval Office tot het Amerikaanse volk. Hij riep op tot kalmte. Het debat moet op een andere toon worden gevoerd en geweld is daarbij nooit gerechtvaardigd, zei Biden. Amerikanist en politicoloog Marca Valenta ziet dat in de VS op verschillende manieren is gereageerd op de aanslag. Je ziet twee kanten. Het kan, aan de ene kant heb je stemmen die zeggen we moeten matigen, zoals Biden. En je hebt een heleboel andere mensen die zeggen van nou, het is allemaal te verhit geraakt. En dan tegelijk heb je ook onder de Republikeinen heb je zowel mensen uit het Huis van Afgevaardigden als meer in het algemeen. Die zeggen nee, het is allemaal de schuld van de Democraten, zie je. Ze willen Trump dood. Ze hebben hem gedemoniseerd. En die het eigenlijk gebruiken om de polarisatie eigenlijk nog een tandje bij te zetten. Trump is inmiddels aangekomen in Milwaukee, waar de Republikeinse conventie begint. President Biden heeft laten weten dat hij morgen ook weer begint met zijn verkiezingscampagne. Bij een aanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen. Ging een autobom af naast een café waar mensen de finale van het EK voetbal zaten te kijken. Defensie is op zoek naar een plek waar een nieuw groot munitiedepot kan komen. Daarvoor heeft Defensie 8 locaties op het oog, maar de gemeenten die daarover gaan zien het niet zitten. Argentinië heeft de Copa America gewonnen. Tegen Colombia werd het 1-0. Dat doelpunt werd in de extra tijd gemaakt door Lautaro Martinez. Lionel Messi was eerder in de wedstrijd uitgevallen met een blessure. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd door een gebrek aan specialisten, blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Onder meer door personeelskrapte lukt het de omgevingsdiensten niet om alle milieuvergunningen te controleren. Erwin van Nuland, onderzoeksjournalist voor de regionale omroepen, over de gevolgen daarvan. Het grootste gevaar, zeggen deskundigen, is dat je misschien iets gaat missen als je ervoor kiest. Want ze gaan vervolgens risicoanalyse maken, waar ga je wel en waar ga je niet naartoe. Maar ze moeten dus kiezen er en der niet of minder te controleren. En daardoor kan je dingen niet zien. En dan kan je zien dat er gevaarlijke stoffen in het milieu komen en je mist dat. En dat levert weer gevaren voor de volksgezondheid op. Omdat het in het drinkwater komt of omdat het via het water op de akkers komt door berekening. En via die weg komt het dan ook weer in ons lichaam. En als er minder controle is, dan zie je dat dus niet en loop je meer risico. De omgevingsdiensten werken hard aan het opleiden van nieuwe medewerkers. Kankerpatiënten hebben de laatste jaren een grotere overlevingskans. Tussen 2018 en 2022 zijn de kansen gestegen, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum. Het IKNL noemt de uitkomsten bemoedigend. Het aantal mensen dat na 5 jaar de ziekte overleeft is licht gestegen naar 68%. Dat komt door nieuwe behandelmethoden en verbeterde diagnostiek. Een voorbeeld daarvan is longkanker, waarvoor met name sinds 2017 nieuwe medicijnen beschikbaar kwamen. Ook wordt kanker door bijvoorbeeld bevolkingsonderzoek eerder ontdekt. Het weer zonnig. Het wordt in de ochtend vrij snel boven de 20 graden. De temperatuur komt uiteindelijk uit op 22 graden aan zee en mogelijk 28 in Limburg. Vanavond meer bewolking en kans op wat buien. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Het is dan ook minder warm, hooguit 23 graden. Bij de ANWB zit vanmorgen Wijnand Zwaan. Wijnand, een hele goede morgen. Waar staat het vast? Goedemorgen, Roos. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging. Toch zijn er ook wel wat uitzonderingen. Zo op de A9 bijvoorbeeld, van Alkmaar naar Amstelveen. Daar zijn nu opruimwerkzaamheden bij knooppunt Rotterpolderplein. Daar ligt wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. Daar sta je in de file vanaf Beverwijk, 5 kilometer. Op de A50, Os richting Eindhoven. Daar wordt een vrachtwagen geborgen bij Veghel Noord. De rechte rijstrook is dicht. Het oponthoud is zo'n 10 minuten. Maar dat gaat niet zo lang meer duren. Op de A59 richting Den Bosch, tussen Maden en knooppunt Hooipolder, 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Dat zijn omrijders vanwege de afgesloten A15 tussen Gorkum en Knopendijl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo! Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. Oké. Social Deal. Deals die je niet mag missen. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister-app. Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl. Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's, waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land. Je eigen Montel. Die win je misschien wel tijdens ons zomerfestival. Maak nu bij elke aankoop direct kans op mooie prijzen. Zoals een gratis bank, fauteuil en nog veel meer. Kijk op Montel.nl of kom langs bij een van de 34 Montel winkels en profiteer van 5% extra korting. Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort. Nu in het Lalique Museum. Van Jan Toorop tot Kees van Dongen. Laliquemuseum.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Roos Abelman. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Conclusies en analyses kwamen wel heel rap na de aanslag op Trump via de media tot ons. Misschien wel iets te snel. En er was ook veel media-aandacht voor 10 jaar na MH17. Dat en meer bespreken we in het Mediaforum met Kamran Oela, hoofdredacteur van De Telegraaf. Tessel Linders, politiek verslaggever bij Omroep Brabant en het Binnen. Goedemorgen, Tessel. Goedemorgen. En spraakmaker vandaag is Europa-correspondent Stefan de Vries. De mislukte aanslag op Donald Trump was iets na middernacht Nederlandse tijd. Dan zijn de meeste nieuwsredacties uitgestorven, zeker in het weekend. Kamran, hoofdredacteur van De Telegraaf. Heeft een mede-correspondent bij jullie eigenlijk bij dit soort gebeurtenissen de vrijheid om jou wakker te bellen? Ja, zeker. Maar als we me wakker bellen, ik kan niet zo heel veel meer toevoegen. Dus ik ben de laatste die wakker gebeld hoeft te worden, zou ik zeggen. Maar het is wel wat je zegt. Het is een heel kwetsbaar moment. In de nacht van zaterdag op zondag, net na middernacht. Hè, op de redactie zijn er echt nog 2 mensen, denk ik, op dat moment nog aan het werk. Ja. Voordat natuurlijk is wel dat in Amerika was het nog niet zo laat. En ik weet niet of jij dat wel eens hebt meegemaakt in je correspondentschap, Stefan. Maar de plaag van correspondenten is, als er wat in je land gebeurt, dan ben je er niet. Ja. Maar we hadden een mazzel dat Paul Jansen, onze correspondent in Amerika, net een week weer terug is in de VS. En dus de hele nacht berichten kon maken. Mm-hmm. Dus, Is hij direct naar Butler getrokken? Of deed hij dat vanuit Washington zitten? Ja, denk ik. Vannacht naar Milwaukee. Want daar is vannacht natuurlijk begint de conventie van de Republikeinen. Mm-hmm. Ervoor gekozen om thuis te blijven, zeg maar. Om daar niet naartoe te gaan. Omdat voor ons op dat moment ook niet daar het verhaal te halen viel. Ik snap heel goed bijvoorbeeld dat ik zag Marieke de Vries van de NOS, die stond daar. Mm-hmm. En die kan dat beeld laten zien. Die staat daar op het plaatsdelict. Hè. Ze waren zelfs even op het terrein op geweest. Dus dat is spannend. Voor verhalen die wij maken is dat op dat moment niet zo relevant. Kijk, als daar heel veel omstanders ook waren omgekomen, of er zou daar in de avond nog weer een demonstratie zijn of een herdenking of iets, dan is het anders. Ja. Nou, daar was geen sprake van. Dus, want wat voor verhaal willen jullie dan maken op zo'n moment? Waardoor je daar niet hoeft te zijn? In instantie is natuurlijk gewoon in die nacht gewoon het nieuws brengen. En uiteindelijk, je zei het al, de analyses kwamen snel. Maar uiteindelijk natuurlijk wel de analyse ook van de correspondent in Amerika. Want die weet het beste te verwoorden wat dit kan betekenen. Wat het sentiment is. Dus eigenlijk in die volgorde. En daarna, maar daar gaan we het al verder over hebben. Natuurlijk, alles wat iedereen wil weten. Wie is de dader? Wat is het motief? Wie is het slachtoffer? Want er is ook een dodelijk slachtoffer bijgevallen. Mm-hmm. Wie is het slachtoffer? Dat persoonlijke verhaal. Dus dan ben je allemaal weer bezig om dat te doen. Maar in eerste instantie gewoon het nieuws zo goed mogelijk en zo compleet mogelijk brengen. Ja. En snel een analyse van je correspondent. Ja, Tessel, dit heeft ook helemaal niks te maken met Noord-Brabant. Nee. Dat is de plek waar jij op focust, maar je bent wel journalist. Zeker. Wat doe jij op zo'n moment? Waar ga je eerst naartoe? Je doet een oog open en je hebt tig pushberichten. Dus dan begin je met lezen. Ik ben heel ouderwets. Dus eerst de nieuws sites. Eerst teletext? Eerst teletext. Wakker worden, eerst teletext. Ja, echt waar. Dat hoeft er nu niet, hè? Want die pushberichten die stonden er allemaal op. Ongeloof natuurlijk, verbijstering. En daarna ook op X. Want ja, dat is de magneet. Ja. En iedereen wordt daar naartoe getrokken. Ja. En dat was mijn ochtend. Ja. Ja. Stefan, jij bent Europa-correspondent. Ja. Zoiets kan gevolgen hebben voor Europa. Ja. Kijk je dan ook specifiek met die blik? Ja, ik kijk sowieso met een wat afstandelijke blik naar de Verenigde Staten. Want al die aandacht voor Amerika, ik vind het allemaal nogal overdreven. Als je het vergelijkt, we hebben ook Europese verkiezingen gehad. Mm-hmm. Nou, hoe vaak ik niet ben gebeld door media om aan te schuiven, om te vertellen waarom leeft dit niet in Nederland, de Europese verkiezingen. Belangrijkste verkiezingen die we hebben. Ja. En in Amerika leggen we een vergrootglas op de meest onbeduidende voorverkiezing in een of andere kleine staat. Stuurt de Nederlandse media sturen een correspondent daar naartoe. Normaal gesproken zou ik zeggen, je hebt helemaal gelijk. Maar een mislukte moordaanslag op een van de twee presidentskandidaten. Dat overstijgt het normale. Maar in normale tijden hebben we gewoon veel te veel aandacht voor die Amerikaanse verkiezingen. Ja. Je zult ook zien in november hoeveel witte vijftigers bij de NPO weer een reisserie gaan maken. Pietje Puk in alle staten, Hans in weet ik veel waar. Amerika is niet zo belangrijk hier. Maar we zijn volledig geobsedeerd, zeker in Nederland en ook in het Verenigd Koninkrijk. Desalniettemin, je hebt helemaal gelijk hoor. Maar desalniettemin. Dankjewel. Kijk jij dan met een Europese blik naar die gebeurtenissen van het weekend? Nou kijk, ik volg de opkomst van Trump heeft natuurlijk impact. Met name op het gebied van de NAVO. Daar hou ik me ook mee bezig. En wat gaat er gebeuren binnen de NAVO als Donald Trump president wordt? Want die heeft duidelijk laten blijken niet een hele grote fan te zijn van de NAVO. Heel veel lidstaten zijn echt ongerust. Ik was in april bij het 75-jarig bestaan van de NAVO in Brussel. Sorry. En daar was geen feeststemming. Heel veel lidstaten vroegen zich, of waren eigenlijk al bezig met het plan B. En plan B is dan, als Donald Trump president wordt, wat dan voor de NAVO? Dus op die invalshoek kijk ik er wel naar. Ja, maar Amerikaanse politiek. Maar tegelijkertijd merk je wel, en het is wel kip of ei, zou jij dan weer in kunnen brengen, dat we net stand.nl hebben, waarin de vraag was, maak je zorgen over Amerika? Mm-hmm. En dat bijna iedereen eigenlijk binnen twee zinnen de link legt met Nederland. Ja. En de haast van, het is ons voorland. Ja. En wat daar nu gebeurt, dat kan morgen ook hier zijn. Dus je ziet, als je een link kan maken, dat de oude democratieën, en daar reken ik dan ook West-Europa toe, en de Verenigde Staten lijken een soort moe te zijn van de democratie. En het is zo vanzelfsprekend dat we in vrije democratische landen leven, dat heel veel mensen dat niet meer, die gooien de kont tegen de krip of pakken de wapens op. Dat zie je ook in Nederland, ook in andere landen. En dat is meer de grote trend. Dat is niet specifiek Amerikaans. Dat heeft denk ik te maken met de moeheid van de oude democratieën. Ja. Wat opviel na de gebeurtenis in Butler is de snelheid, waarmee daarna het nieuws zijn eigen dynamiek krijgt. Die ene foto werd eigenlijk direct al bestempeld als iconisch. En ook de conclusies over de dader en de verdere implicaties waren al snel getrokken. En zelfs de eerste grappen en memes waren razendsnel gemaakt. Ik bedoel, er was een mislukte moordaanslag. En de grappen kwamen vrij snel. Laten we even beginnen bij die foto die ik als eerste aanhaalde van AP-fotograaf Evan Fucci. Die vuist, de vlag. Het was direct eigenlijk helder dat er maar één foto aanspraak maakte op een plek op de voorpagina, denk ik. Hij staat bij jullie op de voorpagina, zie ik, Cameron. Nou, we hebben een iets andere foto. Tenminste, je hebt die foto met de hele vlag erbij. Ja. Dat hebben we niet. Dus we hebben hem net een klein puntje ervan. Ja, het is net een. Dus als je die foto, die hebben we wel gisteren de hele dag online gehad. Ja, de kranten hier omhoog. En, het lijkt dezelfde meisje dus net niet. Ja, het is net. Maar het is uit dezelfde serie. Want hier zie je die foto. Die beveiliger hier, die zie je ook niet helemaal in zijn gezicht. Maar die andere wel. Het is net een andere foto, maar wel van dezelfde serie. En ja, dat was wel. Kijk, we hebben daar zelf natuurlijk geen fotograaf. fotograaf aanwezig, wat logisch is. Dus je moet het ook doen met het aanbod wat je krijgt. En dan ga je op zoek naar de beste foto. Dat is eigenlijk, op dat moment wordt volgens mij niet eens door iemand nagedacht van, oh, dit is iconisch. Of er wordt gekeken, wat is de beste foto die laat zien wat er gebeurd is. Dus jullie kijken daar met enige afstand, maar je zag toch echt wel, zeker op sociale media, denk ik, Stefan Tessel, kunnen jullie beamen, meteen dat mensen dat de woorden iconisch gebruikten. Dat gebeurt daarna. En dan foto van het jaar natuurlijk. Ja, maar dat gebeurt daarna. En toen ik hem ook zag, toen ik 's ochtends wakker werd, dat was Tessel, ik van, wauw, weet je. Dan doe je iedere nieuwsite die opent, heeft diezelfde foto. Dat is natuurlijk. Maar ik denk in eerste instantie is het gewoon, je kijkt gewoon naar de aanbod wat je hebt. Ja. En probeer dat gewoon maar te plaatsen. Maar het is natuurlijk ook wel een heel bijzondere foto. Hè? Ik bedoel, je zegt het net zelf. Het is een mislukte moordaanslag op de presidentskandidaat die met bloed gezicht, met zijn vuist omhoog, hoorde je net ook in Stand.nl eigenlijk ook een beetje de verbijstering dat die man dat dan nog kan doen op zo'n moment. Ja. Dat hij de helderheid van geest heeft om het te doen. Want dat is natuurlijk wel heel hij weet, dit is een iconisch moment. Ja. En ik pak dat moment. En dat is natuurlijk, Hij heeft gezegd ook tegen de Washington Examiner, ik wist dat de wereld meekeek. Precies. Ja. Dat zegt hij natuurlijk ook achteraf. Hè. Kijk, we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Dus nu zegt hij dat van, ik wist dat het een iconisch moment was. En terwijl toen ik in eerste instantie die beelden zag, had ik vooral, hij wil, er staan duizenden mensen voor hem. Hij wil vooral hen laten zien, ik leef nog en ik ben er nog. En want hij weet ook niet welke fotograaf op welke plek staat. En dat gebeurt dan vervolgens. Maar goed, het is wel inderdaad dat je tegenwoordigheid van geest hebt, zoals Tessel zegt, om dat te doen, is natuurlijk wel bijzonder. Ja. Wat ook online heel snel gebeurde, zijn die memes. Hè? Dus laat ik ze eventjes foto-filmgapjes noemen. Ja. Dat ging ontzettend snel. Ja. Dat was er echt al na een paar minuten. Was dat wat jullie betreft te snel? Nou ja, ik wil het wel onsmakelijk noemen in die zin. Want ik vond het eigenlijk wel te snel. Maar ja, we hadden het er net even over. Het is natuurlijk ook de ik denk de enorme opluchting van het feit dat hij er met een stukje uit zijn oor van afgekomen is. Waardoor er een soort zucht van, in een zucht van verlichting krijg je dan ook dit soort grappen. Ik denk dat je het zo moet zien. Ja. Ik denk het is met je eens. Ja, maar we leven ook in een snelle wereld. Dus reacties zijn er onmiddellijk eigenlijk. Ja. En tegelijkertijd zag je in het verleden, hè, dat sociale media hebben wel een bepaalde mate van zelfreinigend vermogen. Mm-hmm. En dan konden mensen daar best wel eens opmerkingen over maken. Van, ik vind het niet kunnen. Of weet je wel wat je doet, wat er net gebeurd is. Daar was geen sprake van. Maar als die kogel 1 centimeter anders is, dan is het een ander verhaal. Ja. Dit was denk ik ook inderdaad die opluchting. En we hebben er zelf niks over gepubliceerd. Maar ik heb ook wel een aantal dingen her en der in appgroepen gedeeld of ik kreeg het en doorgestuurd. Want dat gelukkig is het zo gegaan zoals het gegaan is uiteindelijk. Ja, het kon door de opluchting. Dus ik ben het ook op dit punt wel echt met Tessel eens. En wat me opviel, dat veel van die berichten stond ook bij too fast, too quick, too early. Wat me wel een beetje tegenviel was de reactie van de Speld. Een hele grappige website met altijd hele leuke dingen. Die gingen gisteren ineens, die hadden een nieuwsbrief verstuurd met een grap over Donald Trump voor de aanslag. En na de aanslag gisterochtend kwam er ineens een excuus van de hoofdredacteur. Uiteraard zeer ongelukkig getimed. Dus zelfs de Speld, die ik toch echt hoog heb zitten, durft zich daar niet aan te branden. Dus ik vind ze toch een beetje van hun voetstuk afgevallen, Jochem van den Berg. Waarom? Ben je bang? Naam en toenaam noemen. Ja, absoluut. Ja. Wat ook heel snel kwam, waren de conclusies. Hè? Nog voor het oor van Trump kunnen zeggen, goed en wel was opgelapt. Het was de schuld van de Democraten, de vrucht van een gepolariseerde campagne. Maar over het motief van de schutter is nog steeds niets bekend. Moet de media hierin terughoudend zijn, Tessel? Zeker. Ik heb me wel heel erg verbaasd over het wegdrijven van de feiten. Kijk, we weten allemaal dat Twitter een enorme aantrekkingskracht heeft op alles en iedereen. Mm-hmm. Want snel, en waar zijn de filmpjes en wat zien we? Maar laten we even eerlijk zijn, Twitter blijft natuurlijk ook gewoon een open riool. En op het moment dat zelfs het officiële statement van onze minister-president verzuipt tussen het nepnieuws op Twitter. Want een officiële statement kwam via Twitter, hè, van Dick Schoof. Ja. En ik weet je, sinds wanneer hebben wij besloten dat we de overheidscommunicatie via dit platform naar buiten brengen? Ik heb me daar echt wel over verbaasd. Ik denk ook dat je daar voorzichtig mee moet zijn. Hmm. Omdat er ook onmiddellijk een zee aan complottheorieën als dan... Maar wat had hij dan moeten doen? Ja, weet je, het is natuurlijk ook wel via de officiële kanalen verspreid. Maar ja. Ik denk dat je in elk geval bewust moet zijn van de modder waar je in begeeft. En dat je er misschien op zo'n moment voor moet kiezen dat dit niet de juiste weg is voor overheidscommunicatie. Cameron? Ja, kijk, het is volgens mij inderdaad ook via de officiële kanalen gegaan. Kijk, als dat niet meer gebeurt, dan is het een ander verhaal. Je wil uiteindelijk het bericht zoveel mogelijk mensen bereiken. Dus je gaat daar misschien ook wel naartoe waar de mensen zijn. Ja. Maar over die, het is wel belangrijk om het bij de feiten te houden. En ik weet ook gisteren in de redactiecommunicatie, vrijwel ieder uur was er wel iemand die zei van, hé jongens, wel, weten we dit zeker voordat we het publiceren, bij de feiten houden. Dat is wel echt cruciaal. Dat is ook onze rol. Ja. Daarin zijn we onderscheidend. Dat is echt de kracht van de journalistiek. En je ziet ook dat alle nieuwssites hebben gisteren weer hoge bereikcijfers gehad. Ik heb het hier vaker over gehad. En dat is heel positief. Dat betekent dat mensen toch voor de feiten uiteindelijk naar ons toe komen. Ze kunnen naar sociale media gaan om alles te zien. En uiteindelijk voor die feiten. Maar dan moeten wij er wel voor zorgen dat ook klopt. Dus op een gegeven moment hadden we gisteren een video met die sniper die dan de kennelijke dader uitschakelt. Maar ja, we weten niet zeker of dat de sniper is die dat gedaan heeft. Dus meteen, moeten we dat wel zo plaatsen? Moeten we tussen aanhalingstekens? Moeten we die video niet afhalen? En dat vind ik heel gezond. En ik was heel blij dat we die discussie gisteren nog de hele dag door hadden. En tegelijkertijd is dus de realiteit dat de overheid communiceert via Twitter. En niet alleen de overheid, ook Geert Wilders, grootste coalitiepartij, twitterde over linkse en linkse media. Hij schreef: de haatretoriek van veel linkse politici en media die rechtse politici als racisten en nazi's neerzetten is niet zonder consequenties. Ze spelen met vuur. Kamal, wat doe je daar dan mee? Dat bericht hebben wij niet. Ik hoorde van dat bericht vanochtend. Ik zie niet alle tweets van alle politici voorbij komen. We hebben wel de eerste reactie van Wilders meegenomen. Omdat we van veel politici de eerste reactie hebben meegenomen. En die kwam inderdaad. Wilders die communiceert dan inderdaad via X. Dit bericht had ik niet gezien. Ja, weet je, om meteen naar zo'n aanslag de politiek mee te gaan bedrijven. Of dat dan Wilders dat doet of Rob Jetten dat doet. Dat is gewoon kwalijk en fout. Dat moet je gewoon niet willen. En dan ook nog de schuld leggen bij media, weet je. Geert Wilders specifiek doet. En daar zou Wilders echt mee moeten ophouden op deze manier. Of dan moet hij ook benoemen waar hij op doelt. En niet zo. Want je bedoelt de media? In algemeen, hè? Dat is ook de libellen. Dus dan heb je het over. Dan moet je benoemen waar het om gaat. Dat hij in zijn eerste reactie zegt van, dit zou hier kunnen gebeuren en we moeten rechtse politici goed beschermen, weet je. Die snap ik vanuit zijn perspectief. Het is dit jaar november 20 jaar dat hij bedreigd wordt, dat hij niet meer zijn vrijheid heeft. Dus vanuit zijn perspectief begrijp ik het. Ik vind het onnodig. Mm-hmm. Ja, want wat hij doet ook weer is heel kampen creëren natuurlijk. Ja, hij gooit olie op. Dat is politiek bedrijf. Het is feitenvrij en dat kunnen politici gelukkig voor de politici. Dat is zijn vak. Maar dat kunnen wij niet. Maar wat hij hier doet, kijk, zowel Trump als Biden roepen op tot nationale eenheid. En dat is denk ik een hele verstandige reactie. En misschien ook wel de enige. Wilders weet helemaal nog niets wat er gebeurd is. En meteen gaat hij weer de wereld in kampen verdelen. Kampen die eigenlijk helemaal niet bestaan, maar goed. Dus dit is onverantwoordelijk, zeker voor de schaduwpremier van Nederland. En ja, het probleem is dat zijn kiezers of zijn aanhangers, zijn degene die hem idoliseren, dit geluid fijn vinden en dit willen horen. Maar ja, het is natuurlijk olie op het vuur. Loeigevaarlijk. Ja. En je zegt ook, je doet alsof we hier zo'nzelfde structuur hebben waarbij achterbannen oproepen tot het gebruiken van geweld jegens elkaar. Het is gewoon niet waar. Het is gewoon niet waar. En wat Cameron zegt, helemaal terecht, 20 jaar beveiligd en je zorgen maken over je leven, fair enough. Maar trek dat niet naar die Nederlandse samenleving, wat niet wil zeggen dat we hier geen gekken rondlopen die iets geks kunnen doen. Hè? Laten we dat vooropstellen. Mm-hmm. Maar om dit te stellen als een soort, zie je, dit kan hier ook zomaar gebeuren, is echt het meest foute wat je op dat moment kan doen. We gaan weg van Amerika. We gaan in de mediamomenten. Daar is heel wat anders, Cameron. Jij hebt nog even genoten van sport dit weekend. En in het bijzonder van de jonge Spaanse sporters. Jamal kan eindelijk naar binnen komen. Kan niet schieten, maar vindt hij Nico Williams. En het is 1-0 voor Spanje. 1 minuut en 9 seconden gespeeld in de tweede helft. En het zijn de jonkies, die vleugelspelers, die het doen. Lamine Yamal creëert de kans, creëert eigenlijk de goal. De goal gemaakt door Nico Williams. Ja, de mooie dingen in het leven. Je hoorde de 1-0 van Spanje tegen Engeland. Maar ook de jonge Spaanse tennisser Carlo Alcaraz had dit weekend succes. Hij won Wimbledon. Ja, voor de tweede keer. Vorig jaar nog in de 5 zetten tegen Djokovic. Toen kwam hij geloof ik binnen een half uur, stond hij 5-0 achter. En nu, ja, Djokovic had echt geen kans. Echt volledig overklast. En ik dacht, tussen al het MH17 en de moordaanschap Trump ook even iets van luchtigheid. Hoewel ik gisteravond natuurlijk naar iets heel anders had willen kijken. En uiteindelijk dat we echt die keuze vanochtend hadden moeten maken. Of op de voorpagina dat de foto van Trump moest. Of de Virgil van Dijk die de beker omhoog houdt. Maar helaas zat dat er niet in. En ja, ik heb wel echt genoten inderdaad van Spanje. Echt de terechte winnaar. En ik ben dan toch een beetje van die... Altijd meteen kijken hoe oud was zo iemand. Dat is 12 jaar geleden werd Spanje voor het laatste Europese kampioen. Toen was hij helemaal pas 5. Weet je wel? Net 5. Denk ik van, wauw. En en Alcaraz, weet je, dan komen weer die foto's. Dat hij een paar jaar geleden nog aan een training van Djokovic staat te kijken. Dat hij echt aan het vergapen is van de grootste speler. En zullen anderen zeggen, ja, het is Federer. Maar als je naar cijfers kijkt, naar Grand Slams, dan is dat Djokovic de grootste. Ja, nu wordt hij gewoon door Alcaraz weggetikt. Jongen is net 21, heeft nu al 4 Grand Slams gewonnen. En geloof dat alleen Borg, Becken en Wielander hem voor zijn. Ja, dat fascineert. En dat is toch ook wel tussen al die verschrikkelijke dingen ook heel mooi. En ik vind en toch dat, tot slot nog dat media hoekje dan ook. Yeah. Ik vind dat er heel veel hele mooie verhalen afgelopen dagen ook over Jamal zijn geschreven. Zijn achtergrond, maar ook zijn talent. En die Barcelona-school. Dus daar zie je ook wel dat we woensdagavond zijn uitgeschakeld. Dat al die journalisten binnen no time die switch moesten maken. Oké, nu op naar deze wedstrijd. En dat heeft prachtige verhalen over Jamal opgeleverd. Mooi, al die schijnwerpers op die jonge sporters dus. Kessel, jij wil hier graag de lezersvraag van de Volkskrant bespreken. Zij vroegen lezers naar hun favoriete cartoon van Jos Collignon. Na 44 jaar, 6000 politieke cartoons, neemt hij afscheid nu van de Volkskrant. Ja, de Volkskrant zonder Jos is toch een beetje... Het voelt een beetje als een amputatie. Nee, het is zo met elkaar verbonden. En er is ook heel veel discussie over geweest. Hè. Prachtige tekeningen en in 99% van de gevallen spot on. Maar er is in de afgelopen tijd natuurlijk ook veel met enige regelmaat discussie geweest. Hè. Wat kan wel, wat kan niet. Dus ook daar, je moet alles kunnen. Neem even een Charlie Hebdo als voorbeeld. Daar zijn we toch allemaal wat voorzichtiger in geworden. En dat kan toch wat minder. Maar overal heeft hij toch fantastische dingen gemaakt. En het is zo leuk om te lezen. Ik zou het iedereen aanraden. Lees dat artikel. Omdat een aantal van die iconische tekeningen van Jos voorbij komen. En lezers ook uitleggen waarom ze dat nou de mooiste tekening vinden. Wat was jouw lievelings? Ja, het overlijden van Annie M. G. Schmid. Ja. En de hele stoet erachter met treurende figuren. Ja, echt prachtig. Prachtig. Ga dat lezen dus, is jouw tip. Ja, dat was ik even aan het wachten. En tot slot, de MH17-ramp is komende woensdag precies 10 jaar geleden. En de afgelopen dagen verschenen al veel verhalen in vrijwel alle media. Ja, Tessel, dat is natuurlijk te verwachten, hè? 10 jaar na zo'n grote ramp. Jij maakt een documentaire voor Omroep Brabant. Laten we even een stukje luisteren. Er is een foto bij waar we dan met z'n allen op staan, soort van. En waar dan uiteindelijk alleen Levi, Joyce en ik nog als levende er zijn, zeg maar. Ja, je hoorde een nabestaande van een gezin dat omgekomen is bij die ramp. Hoe moeilijk is het om journalistieke distantie te bewaren? Want het is een nogal emotioneel document wat je gemaakt hebt. Mm-hmm. Ja, ik vond dat heel lastig. Ik heb vaker moeilijke verhalen gemaakt met Dutch Betters, met PTSS, Srebrenica, alles erop en eraan. Maar deze... hakte er heel erg in. Dat heeft ermee te maken dat ik in de afgelopen jaren vaker verhalen gemaakt heb over MH17 en nabestaanden. Maar daardoor ook heel goed weet wat nabestaanden heel naar vinden om te zien. Neem beelden van die crash sites, het wrak. Dus die hebben daar heel veel moeite mee. Dus we zijn daar altijd heel voorzichtig mee omgesprongen bij Omroep Brabant. Maar voor deze documentaire was het zo essentieel dat ik mijn journalistieke opdracht en mijn emotie, namelijk wat gaat dat doen met de nabestaanden die dit zien? Dat moest ik echt uit elkaar zetten. En ik heb daar echt wel moeite mee gehad. Ja. Ik begrijp dat jouw spannendste moment was niet de dag van de uitzending, namelijk gisteren, maar die was vorige week woensdag. Ja, toen hebben we hem laten zien aan Paul, de nabestaande. Die is 5 familieleden verloren. Zijn vrouw en zijn vrienden, die ook in de documentaire zitten. En je weet precies wat er komt, hè? Je start die documentaire in en je weet, nu komt dit shot en hebben we de lijkzak en hebben we de trein en hebben we ik was echt nerveus en je ziet die mensen echt helemaal stuk gaan en dat heeft daar echt heel erg in gehakt. Tegelijkertijd hebben ze gezegd, het is precies geworden wat we ervan hadden gehoopt. En ik denk dat we dat wilden doen, een mooi tijdsdocument maken. Ja. Ook voor hem en voor alle andere nabestaanden. Want dit mogen we nooit vergeten. Nee. Cameron, wat hebben jullie gedaan? En hoe zorg je, ik weet niet of die vraag überhaupt leeft dan op zo'n moment, maar dat je onderscheidend bent? Ja, we hebben die vraag leeft zeker. We hebben een zestal verhalen gemaakt die zaterdag heel mooi gebundeld in de krant hebben gestaan. En deze dagelijks komt een verhaal online van. Mm-hmm. En dat is van de reconstructie, de Haagse reconstructie van de eerste 24 of 36 uur. Met onder andere Frans Timmermans, die toen minister was. Maar bijvoorbeeld ook met Dick Schoof. En we hebben hem geïnterviewd nog voordat hij dat hij premierskandidaat en uiteindelijk premier werd. Dus heeft Nieuwsuur ook gedaan. Dat is heel bijzonder. Ja, dat is heel bijzonder. Want hij was toen NCTV. En we zien hem langer aan bod dan we tot nu toe hadden gezien. Ja, inmiddels hebben we hem wat meer gezien. Dus dat was wel ook heel, heel bijzonder. Maar ook het verhaal van de nabestaanden. Dus je probeert op die manier verhaal te maken. En in video hebben we, en dat is dan toch dat kijken, hoe kunnen we het onderscheidend doen? Hebben een drieluik gemaakt door de ogen van journalisten. We hebben verslaggevers gehad die dag naar Schiphol gingen. We hebben verslaggevers gehad die direct naar Kiev zijn afgereisd. Die naar het plaats delict, waar het gebeurd is, mm-hmm. zijn geweest. En die allemaal terug laten blikken op hoe zij terugkijken. Ja. En toen dat telefoontje kwam en wat ze meteen zagen. En dat zijn anekdotes. Zodra het over MH17 gaat, begint altijd wel iemand op de redactie met, oh ja, weet je nog dat Paul Elder, onze reisverslaggever, die zei meteen, welk toestel is het? MH17. Oh, 200 Nederlanders. En dan bleek het 138 zijn. Ja. Absurd, toch? En geprobeerd om al dat soort anekdotes ook te vatten. En een heel mooi verhaal geworden. Maar de documentaire van Tessel staat ook op YouTube. Van als je niet in Brabant woont, echt een aanrader om naar te kijken. Oh, dat is lief. Tot zover Media Forum. Dank jullie wel voor jullie komst. Cameron Oela en Tessel Linders. NPO Radio 1. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws. Krijgt u van Dorot Megens. Een crimineel netwerk heeft de afgelopen jaren honderden Amsterdamse woningen kunnen kopen door te sjoemelen met hypotheken, dat meldt het Financiële Dagblad. Tot makelaar opgewerkte drugscrimineel wist panden op te kopen met valse papieren. Die panden zijn gebruikt voor de opslag van geld of drugs en het huisvesten van arbeidsmigranten. Oud-president Trump is twee dagen na de aanslag aangekomen in Milwaukee, waar de Republikeinse conventie begint. Officieel staat hij pas donderdag op het congresprogramma. Maar correspondent Rudy Bauma denkt dat Trump wel eerder weer in het openbaar te zien is, bijvoorbeeld door het aankondigen van zijn running mate. Dat hangt al tijden in de lucht. Sommige journalisten dachten dat dat zaterdag op die rally waar die aanslag plaatsvond eigenlijk zou gaan gebeuren. Want de potentiële vicepresident die moet woensdag zijn acceptatiespeech geven. Dus dat hangt in de lucht, gaat mogelijk gebeuren. Kankerpatiënten hebben de laatste jaren een grotere overlevingskans. Tussen 2018 en 2022 zijn de kansen gestegen, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum. Het aantal mensen dat na 5 jaar de ziekte overleeft is licht gestegen naar 68%. Dat komt onder meer door nieuwe behandelmethoden en verbeterde diagnostiek. Reddingswerkers in Nepal hebben de lichamen geborgen van 11 passagiers van bussen. Die zijn meegesleurd door modderstromen. Door een aardverschuiving afgelopen vrijdag verdwenen 2 bussen met daarin tientallen passagiers. Meer dan 50 mensen worden nog vermist. De kans op overlevenden is volgens de Nepalese overheid zeer klein. Tot 11:30, Roos Abelman. Spanje is niet alleen Europees kampioen voetbal en winnaar van Wimbledon. Ze zijn ook Europees kampioen snelle treinverbindingen. Rogier Vergouwen is voorzitter van Stichting High Speed Rail Nederland. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Ja, voelt u oprechte jaloezie bij deze constatering dat ze daar in Spanje zo goed in zijn? Ik denk dat ze een aantal dingen heel goed doen. Dus dat geldt zowel voor het sport, dat hebben we allemaal gezien gisteren. Maar inderdaad ook voor hoge snelheidstreinen. Ja. En ik denk dat ze daar een aantal zaken heel goed hebben aangelegd. En het lef hebben om het te doen, de ambitie te hebben om er iets ontzettend moois van te maken. Mm-hmm. En uiteindelijk ook te kijken van, joh, hoe bouw je dat dan heel goed? Ja. En ik denk dat ze daar een hele goede voorsprong hebben op veel Europese landen. Ja, want daar gaan we het over hebben, over snelle treinverbindingen in Europa en waarom dat maar niet soepel wil lopen. We gaan ook zo meteen naar Frankrijk. Hebben Parijzenaars een beetje zin in de Olympische Spelen? Dat bespreek ik met onze spraakmaker van vandaag, Stefan de Vries. Hij woonde en werkte meer dan 20 jaar vanuit de Franse hoofdstad. Om niet alleen Frankrijk, maar voor ons ook Nederland en Europa voor de Fransen te duiden. Maar eerst de vraag, Stefan, waarmee jij onze verslaggever op pad hebt gestuurd. Ja. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En vandaag is de verslaggever Marielle Beers. Marielle, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij hebben het zo meteen over de trein, maar ook jij bent vandaag met het openbaar vervoer op pad gegaan, begrijp ik. Ja, ik dacht, laat ik gewoon om helemaal in de stemming te komen... is op metrostation Holendrecht opstappen in lijn 54... richting Centraal Station, dan hebben we het over Amsterdam. En daar ben ik uitgestapt ergens halverwege... want daar heb ik een afspraak op het logistiek centrum... van het gemeentevervoersbedrijf hier. Maar de vraag, Stefan, is natuurlijk van... waarom sta ik hier in een metrocabine? Ja, nou, mijn vraag eigenlijk is waarom... Hè, Amsterdam heeft net een paar jaar een fantastisch klein metrolijntje... Noord-Zuidlijntje, maar er zitten nog bestuurders op... terwijl in de hele wereld alle nieuwe metrolijnen worden aangelegd. Die zijn helemaal automatisch, al jarenlang. En in Parijs bijvoorbeeld worden bestaande metrolijnen... omgebouwd tot bestuurloze metro's. Maar Amsterdam moest weer eens ouderwets doen, geen visie. Waarom zitten er nog bestuurders op de Amsterdamse metro? Dat is mijn vraag. Nou, dat is best wel een precaire vraag om hier in de cabine te stellen aan een bestuurder. Ja, bestuurder. Iemand die gaat over bestuurders. Vincent Veil, manager opleidingen en regelgeving hier van het GVB. Waarom eigenlijk heeft Amsterdam nog steeds bestuurders in de metro? Omdat wij vooralsnog geen bestuurloze metrolijnen hebben. Wil ik meteen even een nuance aanbrengen. Er wordt heel vaak gesproken over automatische metro's. En dat mensen denken van, oh, er zitten geen bestuurders in. Maar dat is niet helemaal juist. Een automatische metro kent nog steeds een bestuurder. Nou, in Amsterdam kunnen wij ook automatisch rijden met ons treinbeveiligingssysteem. Maar een bestuurloze metro, dat is toch een heel ander systeem. Daar heb je dus geen bestuurder mee aan boord. En dan moeten allerlei functies die nu door de bestuurder vervuld worden... door de techniek ondervangen worden. Ja, want wat doet de bestuurder? Nou, we staan hier bij een mooi mengpaneel. Ik zie groene knopjes, ik zie rode knopjes. Dan moet ik me altijd heel erg inhouden als ik rode knopjes zie, want dan wil ik daarop drukken. Maar wij hebben geen toestemming om te rijden. Nee, klopt. We hebben wel toestemming om iets anders te doen, dus dat gaan we misschien zo nog even doen. Maar ja, op zich kan het dus ook zonder. Dat zou kunnen, maar een mengpaneel bij jullie op de radio noemen wij stuurtafel bij de metro. Op de stuurtafel inderdaad allerlei bedienelementen. En bij een bestuurloze metro moeten dus al deze bedienelementen eigenlijk virtueel in de verkeersleiding beschikbaar gebracht worden voor de verkeersleiders. Omdat zij dan de functie moeten vervullen die een bestuurder normaal vervult. Dus ik heb hier bijvoorbeeld mijn boordcomputer waarop ik kan zien als bestuurder van wat is de status van de trein. Bij een bestuurloze metro moet het allemaal op afstand uit te lezen zijn. En zeker ook in het geval van een storing. Nou, je ziet er ook een meldlampstoring. Als deze gaat knipperen, een bestuurder weet dan... oh, let op, ik moet nu in mijn beeldscherm kijken wat er aan de hand is. En kan op basis van die informatie ook bepalen wat de verdere stappen zijn. En met de verkeersleider ook in conclave gaan. Dat zou bij een bestuurloos systeem allemaal door de verkeersleider ondervangen moeten worden. Dus je stelt hoge eisen aan de betrouwbaarheid van je systemen. Maar waarom doen ze het in Parijs dan wel? Nou, in Parijs doen ze het bij 3 metrolijnen. Het is niet zo dat de hele Parijse metro bestuurloos rijdt. Lijn 14 die is vanaf de opening in 1998 al als bestuurloze metrolijn uitgevoerd. En lijn 1 en 4 die zijn in de loop der jaren geconfronteerd van een lijn met bestuurder naar een lijn zonder bestuurder. En dat had alles mee te maken dat de Parijse metro-exploitant RATP... een enorme frequentieverhoging wilde aanbieden op die 2 metrolijnen 1 en 4. En dat was niet meer te bereiken door inzet van personeel. Daar was bestuurloos rijden eigenlijk de oplossing. Omdat je daar een bepaalde operationele flexibiliteit hebt. Maar dat komt wel met een prijs. Ja, want het is niet goedkoop. Want het is niet alleen maar je haalt de bestuurder vanaf. Maar alles moet worden aangepast. Hè? Alles moet worden aangepast, inderdaad. Wat ik net al zei, aan boord van het voertuig moeten wijzigingen doorgevoerd worden. Maar ook op de perrons. Hè, de mensen die Parijs bezocht hebben of ook andere metro's die bestuurloos zijn... kennen waarschijnlijk ook de perrondeuren. Dat is een heel complex systeem. Dat ziet er heel eenvoudig uit. Van ja, ook een winkel heeft een automatische schuifdeur nu. Dan bij de metro hebben ze dat gekopieerd 24 keer. En dan heb je dat. Nee, dat zit echt een stuk complexer in elkaar. Maar je moet ook je hele organisatie aanpassen. Je hebt een noodorganisatie nodig, bijvoorbeeld om snel ter plaatse te kunnen zijn als zo'n bestuurloze metro strandt. Want je hebt niet meer iemand aan boord die ervoor kan zorgen dat die metro alsnog naar het eerste volgende station kan. En ook het type mens dat je nodig hebt. Je hebt veel meer mensen nodig die technisch behoorlijk goed onderlegd zijn. Want ja, nogmaals, het zijn echt veiligheidskritische systemen. Dus stel het GVB zou zeggen, we willen het, dan is het nog niet een kwestie dat je het meteen kan invoeren. Los van de politieke implicaties, want niet alleen GVB gaat erover, ook de gemeente. Ik zwaai ondertussen even naar de collega van lijn 54 die hier passeert. Ja, dat, je zou bijna kunnen beginnen als metrobestuurder, inderdaad. Maar het is niet een beslissing die GVB alleen neemt. Dat is ook de Amsterdamse politiek die daarbij betrokken is. En ook de VRA, de opdrachtgever van Amsterdam. Maar als je zo'n besluit neemt, dan is dat echt een project van jaren. Dat is niet een kwestie van, oh, we gaan het doen, het lijkt ons wel leuk. Dus waarom niet? Nee. Dus u ziet het wel gebeuren, maar nog niet op de korte termijn. Nou, dat is niet een kwestie van binnen een aantal jaar. Dat is echt. En dan ook los van het feit van we hebben een heel open netwerk, Bouwenslijn 52, de Noord-Zuidlijn. Dus daar gaat echt nog wel heel wat water door de Amstel voordat daar een definitief besluit op genomen wordt. Okay. En voordat we bestuurloos rijden in Amsterdam. En hebben jullie daar genoeg mensen? Wij zijn altijd op zoek naar personeel binnen GVB. Niet alleen bestuurders, ook technici en andere mensen. Het is een ontzettend leuk bedrijf om te werken. En ook voor metro. Ja, Stefan, ik hoor als Fred Teven op de bus kan en Erik de Zwart op de tram, dan zou Stefan de Vries misschien wel metrobestuurder kunnen worden. Nou, wie weet. Ik ben een grote metrogek. Maar eigenlijk heb ik nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Want ja, de Noord-Zuidlijn, een hele nieuwe lijn, die had automatisch gemaakt kunnen worden. Het is dus een politieke keuze. En de hele wereld legt automatische lijnen aan, bouwt ze ook om. Maar op een of andere reden Amsterdam en ook Rotterdam trouwens, ja, die houden nog kennelijk van de 20e eeuw. Nou ja, waarom niet? Ja, lekker een mannetje op een mag ik dan nog heel even, mag ik nog heel even op een knopje drukken, Roos? Ja hoor. Voorzichtig. Ja, want er is namelijk één knopje waar ik wel op mag drukken. Oh, okay. En dat is het knopje om de deuren open te doen. En dat is het gele knopje. Let op, daar gaat-ie, mensen. Ingedrukt houden. Oh, moet hem ingedrukt houden. Jongens, ik zou zeggen, instappen en gassen maar. Daar gaat ze. Verslaggever Marielle Beers, dankjewel. Je hoorde Diana Ross en The Temptations met I Second That Emotion. Spraakmakers is ook de Nationale Nieuwsquiz. Ben jij een echte nieuwskenner en wil je 100 euro winnen? Meld je dan nu aan via nationalenieuwsquiz@kro-ncrv.nl. En dat aanmelden mag wat mij betreft nu meteen. Dan nu, ook als het gaat om snelle treinverbindingen, scoort Spanje er lustig op los en voert het de Europese lijst aan. Wat dat betreft kunnen we daar in Nederland nog wat van leren, zegt Rogier Vergouwen. Hij is voorzitter van Stichting High Speed Rail Nederland. Het netwerk is beter, de treinen zijn sneller, het aantal reizigers daar groeit gestaag. Nou, nu de zomervakantie is aangebroken, werpen wij onze blik op het Europese spoor. Want het idee is dat we binnen Europa meer met de trein gaan reizen. Maar heel soepel gaat dat nog altijd niet. Rogier Vergouwen, waarom doet Spanje het zo goed? Je zei het net eigenlijk al, hè? Ze hebben gewoon meer aangelegd, betere visie. Klopt. Is het ook goedkoper? Het is ook goedkoper, want ze hebben ook nog concurrenten. En daar zijn we in Nederland nog helemaal niet aan toe. Maar met de eerste vraag te beginnen, inderdaad, ze hebben een hoger ambitieniveau. Dus ze bouwen hoge snelheid spoor. Dus je moet eigenlijk een onderscheid maken tussen de trein en de spoor. Dus als je het met een auto vergelijkt, je hebt de weg en je hebt de auto. En wat wij in Nederland hebben, is nog heel veel spoor. Dat vergelijkend met een provinciale weg, of misschien zelfs met de karrenspoor, En als je, als je dat hebt en je denkt van, joh, ik ga een Ferrari kopen. Ja, het maakt niet heel veel uit. Dan heb je een hele snelle auto die over een landweggetje gaat rijden. Nou, we begrijpen dat die niet sneller is dan gewoon je golfje of de tractor. Dus het probleem ligt bij de aanleg van hoge snelheidsspoor. En dat is wat Spanje, maar ook Frankrijk en Italië ontzettend goed hebben aangelegd. Mm-hmm. En terug te komen op Spanje. Ze hebben de visie, hoe kun je snel van A naar B? Dus ze hebben, vroeger kon je van Barcelona naar Madrid, ongeveer dus afstand Amsterdam. Berlijn is dat, daar deed je iets van 6 uur over. Dat doen wij nu ook naar Berlijn nog. Maar sinds zij hoge snelheidssporen hebben, doe je dat in 2,5 uur. Oh ja. Ja. Ik heb vorig jaar... Het scheelt aanzienlijk. Het gaat supersnel. Hoe hard rijdt die trein dan? Die rijdt 300 km per uur, maar ook door tunnels. En wat ze ook ontzettend goed hebben aan over nagedacht... en het lef gehad om dat goed aan te leggen... is als je Barcelona in het centrum op de trein stapt... dan rij je de eerste kilometers alleen maar door een tunnel... met 160 km per uur de stad uit. Pas als je de stad uit bent, bij het industrieterrein komt... daar pas gaat de trein boven de grond. En dan gaat hij door naar 300 km per uur. En dat blijft hij rijden totdat hij in Madrid aankomt. Ja. Stefan de Vries, ook veel in Frankrijk met de trein gereisd? Ja, en in heel Europa. Ik heb pas sinds een jaar mijn rijbewijs. Oh, dus echt? Ja, echt. Dus tot die tijd en nog steeds trouwens. Ja, ik hou erg van de trein en ook door Europa. Maar het is eigenlijk niet te doen. Kijk, Spanje, het is fantastisch inderdaad. Het is natuurlijk een heel dun bevolkt land. Hè? En dat maakt het ook wat makkelijker. Je hebt grote metropolen die je met elkaar kunt verbinden. Maar tussenin ligt eigenlijk weinig. Je kunt lang die hoge snelheid aanhouden. Het grote probleem in Europa is zodra je de grens overgaat. Het is eigenlijk niet te doen om internationaal te reizen in Europa. Of eigenlijk binnenlands, want het is gewoon de Europese Unie. En dan hebben we ook nog in Nederland het probleem dat alle hoge snelheidstreinen, die worden gerund door een monopolist, de Franse staat. Eurostar heet dat bedrijf, eigendom van de SNCF. Eigendom van de Franse staat. Er is geen concurrentie. Het is nu al heel lastig als je van Amsterdam naar Brussel wil. Om een kaartje te kopen op die trein. Er zijn veel te weinig treinen. Het is hartstikke duur. En er zijn in heel Europa allerlei rare dingen. Je ziet, als je een kaart ziet, dan zie je heel veel spoorlijnen door Europa lopen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar heel veel van die lijnen lopen evenwijdig aan de grens van een land. Waar dan ook, waar je ook bent. En dan heb je, ik heb een heel grappig voorbeeld. Kerkrade-Kolscheid, twee stadjes die aan elkaar liggen in Limburg en in Duitsland. Dat is 6 minuten met de auto. En dat doe je bijna een uur over met de trein. Of 50 minuten lopend. Want je moet om. Je moet om. En omdat er geen rechtstreeks verbinding is. En dat heb je dus op duizenden plekken. En probeer maar eens een kaartje te kopen in de automaat van de NS. Naar Montmédy, klein stadje net over de Franse grens. 1,5 uur van Maastricht. Bestaat niet. Nee, kan niet, hè? Nee. Het is opvallend is dat de landen met de snelste treinverbindingen zich allemaal in Zuid-Europa bevinden. Is dat vanwege wat Stefan zei, dun bevolkt, groot land? Helpt dat? Het zijn grotere landen. Dus die hebben eerder na kunnen denken, hoe kan ik bijvoorbeeld sneller van Barcelona naar Madrid, maar ook van Milaan naar Rome. Hoe kan ik die afstand sneller overbruggen? Dat was voorheen was dat allemaal vliegverkeer. Ja, dus Rome, Milaan was allemaal vliegverkeer. De Italianen die hebben een hoge snelheidstrein aangelegd tussen die steden. En dat is een van de redenen geweest waarom vervolgens Alitalia hun meest winstgevende traject verloor en uiteindelijk in de financiële problemen kwam. Dus, en er is veel concurrentie op die lijnen, toch? Geloof ik. En daarom werkt het ook goed. Dat klopt. Ja. Dat hebben we in Nederland natuurlijk niet. Allemaal monopolisten. Ja, maar het is ook heel lastig in Nederland. We hebben in Nederland rijden we vooral over. Kijk, zelfs de hoge snelheidslijn die we hier hebben aangelegd naar Parijs. Die rijdt een stukje over een spoor wat geschikt is voor inderdaad een snelheid van 300 km per uur. Hè. Vanaf die snelheid spreek je over hoogsnelheidsspoor. Maar daarna moeten we weer door de Schipholtunnel. Gaat hier over regulier spoor. Ja. Daarna weer een stukje snel. Dan moeten we weer bij Rotterdam moeten weer over regulier spoor. Mm-hmm. En als je dat end-to-end aanlegt, bijvoorbeeld hogesnelheidsspoor Amsterdam naar Brussel, end-to-end, hogesnelheidsspoor met een aftakking eventueel voor die treinen die dan nog naar Rotterdam moeten. Mm-hmm. Een separate aftakking. Ja, dan kun je dus op die hoge snelheid kun je door gaan rijden. Ja. Maar wat je ook krijgt, op dat hogesnelheidsspoor, wat dedicated voor die treinen beschikbaar is, kun je tijdsloten geven aan verschillende maatschappijen. En dat is wat Spanje bijvoorbeeld heel goed doet. Ja. Ik kan kiezen, als ik daar de trein neem, kan ik kiezen tussen twee maatschappijen die concurreren op prijs. Nou, dat is altijd goed, dat weten we allemaal. Maar ook twee maatschappijen die concurreren op kwaliteit. Ja. Dus je krijgt daar natuurlijk een heel... Hoe zit je, wat eet je aan boord, et cetera. Ja, inderdaad. Ja, ja. Ja. We hebben een oproep gedaan in onze community. En de reacties die stroomden binnen als het ging om Europese treinreizen. Liefdesverklaringen, maar ook horrorverhalen wisselden elkaar af. We pikken er even een paar uit. Opvallend veel klachten moeten we zeggen over Duitsland. Ja. Luc de Jong komt met een horrorverhaal waarbij de mislukte treinreis van Nederlands elftal vorige week verbleekt. Waarom gaat het in Duitsland nou zo vaak mis? Ja, als je kijkt naar de drie landen die het goed hebben aangelegd, en dan even terugkomend op die end-to-end verbindingen, dat is precies hoe Duitsland het niet aanlegt. Dus je legt ook een stukje hoge snelheidsspoor aan. Mm. Vervolgens weer een moeten hoge snelheidssporen of trein, die moet weer over een stuk regulier spoor. Dus moet die afremmen. Maar wat ze in Duitsland ook nog doen, is dat de minder snelle treinen, die rijden ook nog over het hoogsnelheidsspoor. Oh ja. En dus op het reguliere spoor kun je al voor een stop achter een stoptrein belanden. Ja, dan kun je natuurlijk geen snelheid meer maken. Maar ook op het hoogsnelheidsspoor kan dus ook gewoon een trage trein rijden. En als je daarachter zit als trein, ja, dan heb je een vertraging van een half uur heb je zo te pakken. Ja, ja. Marja Wilkens zegt, ik ben fan, maar Europa moet veel beter gaan samenwerken. Ja. Zeker als die treinen Absoluut. De Europese vluchten moet gaan vervangen. Zijn we bijvoorbeeld zelf naar Polen? Blijkt de NS geen tickets voor Poolse treinen te verkopen? Nou, Stefan, jij zei dat al. Absurd. Maar dat is waarom lukt dat onwil. Maar niet? Want technisch is het mogelijk. Maar, het is, is er onwil? Er is zelfs ik zag een European Year of Rail geweest in 2021. Ja, zeker. Daar heb ik nog een reportage over gemaakt. Maar wat is daarmee gebeurd met al die ambities dan? Ja, anderhalf jaar geleden heb ik Frans Timmermans geïnterviewd. Onder andere over dit onderwerp. Hij was toen nog eurocommissaris. En hij zei, binnen een jaar wil ik dat alle Europese spoorwegmaatschappijen een app hebben waarbij je bij allemaal kan kopen. Ik zei, ja, maar dat gaat niet gebeuren, want het zijn allemaal nationalistische eilandjes. Die willen niet met elkaar werken. Hij zei, ja, maar als de Europese Commissie zich er te veel mee gaat bemoeien, dan krijgen we weer te veel kritiek dat Brussel zich op de plek stelt van de lidstaten. Dus het ligt politiek heel gevoelig. En we hebben de mond vol natuurlijk van meer reizen per trein. Ik vind het zelf ook fantastisch. Maar je moet twee dingen hebben. Dat is geld en tijd. Ja. En ja, voor heel veel situaties heb je dat niet. Er is politieke onwil op nationaal niveau. Maar waarom? Waarom willen lidstaten, als het gaat om het spoor, nou zo graag hun soevereiniteit behouden? Waarom bestaat soevereiniteit überhaupt? Nee, maar ik kan me dat in heel veel zaken kan ik me dat voorstellen. Gezondheidszorg bijvoorbeeld, defensie kan ik me dat heel goed voorstellen. Dat je denkt, nou liever niet uit handen geven. Maar een spoorlijn. Nou, dat hoort in dat rijtje thuis. Ja? Landen zijn trots op hun nationale spoorwegmaatschappijen. De SNCF, de Franse spoorwegmaatschappij, enorme staatsmonopolist, laat niets toe in eigen land. Is de grootste operator, treinbedrijf ter wereld in andere landen waar de concurrentie wel is opengesteld. Dus zij maken daar enorm gebruik van. Ja. Maar ja, de SNCF is een soort nationale schat. Geldt ook in Duitsland voor Deutsche Bahn. Mm-hmm. Geldt in België voor de NMBS. Noem maar op. Het zijn koninkrijkjes die geen enkele centimeter land aan een ander koninkrijkje willen geven. Ja, dus er is wel vanuit Europa, vanuit de commissie is er de wil. Zeker, maar ze durven niet. De lidstaten die gaan met de hakken in het zand. Ja. En uiteindelijk durft de commissie dan niet door te zetten. Nee, eigenlijk niet. Maar ja, je zou van hoge rand gewoon allerlei maatregelen moeten opleggen. Ja. Maar dat ligt politiek heel ingewikkeld. Ja, ja. Misschien ook wat meer lef. Ja. Dus dan moet de Europese Commissie iets meer lef tonen. Om hiermee aan de slag te gaan en de landen bij elkaar te krijgen. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe bewoners erin staan van de lidstaten. Ik denk dat ik geen idee van als je een enquête onder zou houden van joh, wat zij nou eigenlijk willen. Ja, dat denk ik ook. Ik ben het met Stefan eens. Mensen willen gemak en mensen willen snel van A naar B. Ja. Ja. Dus ik denk dat de doorsnee Europeaan niet begrijpt waarom dit niet van de grond komt. Ik weet het wel zeker. We hebben vorig jaar een burgerinitiatief gehad. Een Europees burgerinitiatief. En we kregen heel veel terugkoppeling. Ja. Waarbij mensen helemaal niet begrepen waarom het er eigenlijk nog niet was. Nee. Nou goed, jullie hadden 40.000 handtekeningen, maar er waren er 1 miljoen nodig. Dus je zou ook kunnen zeggen, zo erg leeft het nou ook weer niet. Ja, daar ben ik niet helemaal mee eens. Alle mensen die hier aan mee deden, dus we hadden een team wat hier mee aan de slag was. Al deze mensen, die hebben een fulltime baan. De ene is ondernemer, de andere is advocaat. Mm-hmm. Weer iemand is hoogleraar. Dus mensen doen dit erbij. Yeah. Dus ik heb ook in die brief aan Ursula van der Leyen geschreven dat als wij meer tijd zouden hebben, als mensen dit fulltime zouden doen, hadden we zeker meer handtekeningen binnengehaald. Heeft het niet genoeg tractie gekregen, zoals je dat zegt? Was dat we meer awareness creëerden. Yeah. Dat is absoluut gelukt. Ja. Maar goed, dan komen jullie bij von der Leyen aan. Dan kan ik me voorstellen dat zij ook zegt, met het politieke klimaat in gedachten. Ja. Nou, ik weet niet of dit leeft, hoor. Laat maar even liggen nog. Ja. Niet nu op mijn bordje. Ik weet het niet. Ik denk als veel Europeanen dit willen, en dat staat even los van het aantal handtekeningen wat je benadert, maar als je er met Europeanen over spreekt, ik ben echt niemand tegengekomen die dit geen goed idee vindt. Nee, je ziet het ook. Hè? De markt vraagt, dus de consumenten vragen, want alle internationale treinen, die zijn allemaal volgeboekt. Ook nachttreinen al tot ver over een half jaar. Er is geen plek meer te krijgen, dus die vraag die is er. Ja. Maar er wordt dus niet op ingespeeld. Nee, en ook veel mensen krijgen we trouwens binnen als we vragen in onze community, hè, van hoe kijken jullie naar treinreizen in Europa? Vinden veel mensen het vervelend dat de trein nog steeds veel duurder is dan het vliegtuig? Ja. Is dit bijvoorbeeld in Spanje, hè, waarvan je zegt van dan gaat het eigenlijk stukken beter? Is dat daar ook zo? Of ja, hebben ze het daar weten te kantelen? Je ziet dat er gestunt wordt met tarieven. Dus dat krijg je natuurlijk als je je trein vol wil hebben. Mm-hmm. Die trein die rijdt op dat tijdslot en die wil je, ja, vroeg of laat wil je dat die vol is, want elke euro die je aan verdient is meegenomen. Maar is het daarmee ook echt goedkoper dan vliegen? Ik zag in de kranten wordt gestunt met tarieven van 7 euro van Madrid naar Alicante. Het is echt een enorme afstand. 7 euro met een hoge snelheidstrein. Ja. En zie je dat in Nederland ook gebeuren? Nee, want in Nederland is het spoorwegnet hartstikke vol. Het zijn van de drukste netten ter wereld. En de NS denkt dat het een treinmaatschappij is. Ik denk al jaren dat ze zich moeten gedragen als een metromaatschappij. Want daar komt het eigenlijk op neer. Mm-hmm. De trein stopt voortdurend. Afstanden zijn kort. Fantastisch spoornetwerk. Dat moet wel nagegeven worden. Ook al is er vaak geklaagd op de NS. Ik denk onterecht. Maar die lange afstanden, ja, dat op de een of andere manier kan de NS dat kennelijk niet aan. Vroeger wel. Vroeger waren er genoeg lange afstandstreinen ook in Europa. Maar is het dan een beetje wensdenken ook dat je zoiets in Nederland kunt realiseren? Of moeten gewoon denken vanaf de Belgische grens? Ik denk dat je het ook in Nederland kunt realiseren. Maar je zult een nieuw spoor aan moeten leggen. En je zult voor die hoge snelheidslijnen zul je dedicated high-speed rail aan moeten leggen. Dus we gaan die snellere spoortje treinen erbij. Ja, die gaan over dat hoge snelheidsspoor. Dat klopt. Dus als je bijvoorbeeld nu kijkt, er wordt spoor straks aangelegd van Amsterdam naar Groningen. Ja. En kijk, als je een beetje een visie hebt en wat lef, dan leg je daar direct hoge snelheidsspoor neer. Ja. En als trek je door naar Hamburg en Kopenhagen. Ambitie, precies dat. Ja. En dan vervang je dadelijk alle vluchten naar Bremen en Hamburg. En dadelijk zelfs nog Kopenhagen. Want tussen Hamburg en Kopenhagen wordt zelfs onderzee door een tunnel aangelegd door Nederlandse ingenieurs. Dus we hebben zelfs de kennis in huis om het goed aan te leggen. Maar is de ruimte er ook in Nederland? Hè? Want dat horen we natuurlijk ook de hele tijd. Als het gaat om nieuwe woningen die er moeten komen. Nieuwe wegen die aangelegd moeten worden, et cetera. Ja, iedereen zegt, we lopen tegen onze grenzen aan. Aanleggen, dus er is ruimte voor. Ik kom vaak in Japan en dat is helemaal het Walhalla op OV-gebied. En ja, er is heel veel bergen. Nou, daar rijdt dan weinig. Maar in de hele drukke gebieden die dichter bevolkt zijn dan de Randstad, worden ook hoge snelheidslijnen aangelegd. En als er 10 seconden vertraging is, dan pleegt de bestuurder bijna harakiri, bij wijze van spreken. Mm. Maar dat is een fantastisch systeem in een heel dicht bevolkt gebied. Waarom zouden we dat in Nederland niet kunnen? Ja. Ja, hoe krijg je dit nou losgepeuterd? Hè? Want er is dus al van alles geprobeerd. Er is een European Rail Vier, kan nog maar eventjes aan geweest, 2021. Jij hebt Frans Timmermans, Stefan erop aangesproken. Jullie hebben Ursula von der Leyen een brief gestuurd. En dat klopt. Sterker nog, ze heeft zelf dat Europese burgerinitiatief goedgekeurd. Dus dat vraag je aan bij de Europese Commissie. En de Europese Commissie geeft daar toestemming voor of niet. Dat hebben ze in dit geval gedaan. Dus die awareness is er zeker. Ja. Kijk, wat ik natuurlijk wel zie. Maar dan ben je er niet mee. Ik bedoel, iedereen is al heel lang bewust van dat het moet gebeuren. Maar en nu? Ja. Ik zie steeds meer politieke partijen, zie ik dit ook in hun verkiezingsprogramma opnemen. Dus met de laatste Europese verkiezingen van de 20 partijen in Nederland die daaraan meededen, waren er 10 die expliciet in hun programma hadden inmiddels dat ze high-speed rail wilden. 9 wilden er een snellere verbinding met het buitenland. Het is maar, dat zul je toch alleen maar via high-speed rail gaan realiseren. Ja. Tenminste, als je echt impact wil maken. En iemand noemde het niet. Dat wil niet zeggen dat ze dat niet voorstaan. Maar dat is echt een heel groot verschil met hoe het erbij stond. Ja. Ik denk ook, klein stapje lijkt me. Maar is het gewoon een kwestie van een lange adem dan? Gewoon heel vaak blijven benoemen? Nou, we hadden al lang een fantastisch netwerk kunnen hebben. Maar het is politieke onwil. Okay, Het is politieke ambitie, dus wat is het ambitieniveau van je politici? Ja. En naarmate dat wat hoger ligt. Ik denk dat het eigenlijk ook een heel mooi onderwerp is, wat zowel links als rechts in de politiek verbindt. Ja. Weet je, er zijn duidelijk voordelen voor milieu, dat is niet te ontkennen. De uitstoot van een korte afstandsvlucht is 150 gram per passagier per kilometer. En een hoge snelheidstrein ligt op 4. Dus dat is echt 97% minder uitstoot. Daarnaast heb je de economische voordelen. Mm-hmm. Dus je brengt de regio's, geef je een economische boost. Kijk, als je een trein aanlegt van Amsterdam naar Berlijn... kun je ook een stop maken in Hengelo-Enschede. Ja. Dat wil Pieter Omtzigt graag. Ja. Maar het heeft dus allemaal voordelen, zowel voor het klimaat dus ook en ook voor onze portemonnee. Dat is klassiek liberale partijen gaan voorstaan. Nou, aan jullie wil ik maar zeggen... Ja, concurrentie. Aan jullie wil ik maar zeggen, heeft het niet gelegen in ieder geval. Dank jullie wel voor dit gesprek. Spraakmakers. Met een bebloed gezicht en een gebalde vuist verlaat hij daarna het podium. De gebalde vuist van Donald Trump. Stond natuurlijk meteen op, stak zijn vuist in de lucht. The former president put his fist in the air. Trump met die vuist in de lucht met dat bebloede oor. For me, that was reassuring. It seemed to me he was okay. Bebloed gezicht, vuist, strijdvaardig in de lucht. Die we morgen ongetwijfeld, denk ik, al op t-shirts of merchandise gaan tegenkomen. Dan PVV-leider Wilders, hij post deze foto van Trump, die zijn vuist opsteekt dus nadat hij van het podium werd gehaald. And I think that the clenched fist means we're going to continue to fight on. En hij riep toen met die vuist omhoog en dat bebloede gezicht van fight, fight. Stop. NPO Radio 1. De Nieuwsbv. Wat heerlijk hoe je dat zegt, een geologische formatie. Het lunchprogramma van de Nederlandse radio. Is dat niet gewoon begraven? Ja, zo kan je het ook zien, ja. Met persoonlijke gesprekken. Jij maakte net een be-reel voordat we opgingen en ik nog snel een Insta-filmpje. Dan weet je sowieso dat je met je aan tafel zit. Opmerkelijk nieuws. De combinatie plastic spullen en opera, hoe zit dat? Ja. En elke dag een druktemaker. Bij Bunk moet je een chatbot om hulp smeken, wiens enige eindantwoord is... Hey, je kunt ook nog een rekening bij ons open. Have a great day. De Nieuwsbv van BNN Vara. Regenboog emoji, raket emoji. Op NPO Radio 1. Zometeen van 12 tot half 2. Wie luistert, weet meer. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De arts zegt dat het dementie is, maar hij zegt zelf van niet. Halivert, met pa. Had ik je al gebeld? Daarvoor moet u bellen met het WMO-loket. Maar volgens mij heb je recht op een case manager dementie. Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij begrijpen dit. Daarom zorgt Alzheimer Nederland voor hulp en advies voor iedereen die met dementie te maken krijgt. Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Bel gratis de dementielijn en stel jouw vraag via 0800 5088. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. NPO Radio 1, 11 uur. Roos Abelman. De Franse minister van Sport heeft een duik genomen in de Seine... in een poging de laatste twijfel weg te nemen over de waterkwaliteit. Hoe zit het verder met de twijfels van de Parijzenaars bij deze Spelen? Gaan we zo in kaart brengen met oud-Frankrijk-correspondent Stefan de Vries. Maar nu eerst, er is een nieuwe eigenaar gevonden voor IT-bedrijf Centric. Meer erover in het NOS-journaal met Dorot Megens. Centric is overgenomen door een groep Nederlandse investeerders... onder wie Adriaan Mol, oprichter van betaalservice Molly. Aangeschoven hier in de studio is Roeland Muller van de economieredactie. Roeland, wat zegt het bedrijf hier zelf over Centric? Nou, het bedrijf geeft een statement af. Dat doet de CEO, Peter Wakkie. En die hoopt heel duidelijk dat hiermee Centric in een rustiger vaarwater komt. En dat hopen ze dus inderdaad te doen met die Adriaan Mol. Hè, een van de rijkste Nederlanders met een geschat vermogen van 3,5 miljard euro. En hij is vooral bekend van de betaalservice Molly. En dit moet echt een bewogen periode afsluiten voor Centric. Bewogen periode, want het is een hele soap eigenlijk. Hè? Ja, zeker weten. Het is een langlopende ruzie geweest tussen Sandrink en eigenlijk het hele bedrijf uiteindelijk. Maar dat begon allemaal met een ruzie tussen hemzelf en zijn ex-vrouw. Hij beschuldigde haar van fraude binnen het bedrijf. En zij is dat weer gaan aanvechten. En steeds duidelijker werd dat hij toch wel onder sterke invloed zou staan van zijn huidige vrouw, Rian van Rijbroek. Ja. Die staat ook bekend als die nep-IT-deskundige. Sandrink, dat is de oprichter van, van het bedrijf uiteindelijk. Ja, van het bedrijf. Inderdaad, inmiddels is hij ook daadwerkelijk weggestuurd als bestuursvoorzitter. Dat heeft hij nog heel lang geprobeerd aan te vechten. Maar inmiddels is hij echt weg en is hij ook onteigend. En hij moet ook nog een heleboel geld gaan terugbetalen aan het bedrijf. Dat gaat om 91 miljoen euro. Ja, Zit hij helemaal aan de grond nu? Ja, ik kan niet helemaal in zijn portemonnee kijken, maar hij heeft wel in het verleden heel veel geld verdiend ook met succesvolle bedrijfsvoering. Dus, maar goed, ja, 91 miljoen euro, of hij dan helemaal bankroet is, dat zou ik niet zo durven zeggen. Betekent dit nu dat het boek definitief gesloten kan worden? Nou, in ieder geval Centric wel, want dat, hè, als alles wordt goedgekeurd, dat moet nog wel blijken. De autoriteit Consument en Markt moet dat nog gaan doen. En dan ook nog de ondernemingsraad van Centric. En dan zou Centric inderdaad dat boek kunnen sluiten, want het gaat ook van naam veranderen. En dat moet in ieder geval voor rust gaan zorgen. Voor het bedrijf natuurlijk zelf, voor de mensen die daar werken. Maar ook voor de grote klanten, waaronder de overheid, die is klant bij Centric. Ja, dat moet toch ook wel weer de service van Centric ook wel veilig gaan stellen. En daarmee dus ook de service die de overheid met aan ons weer daarvoor moet verlenen. En dan kan het misschien weer gaan werken voor bijvoorbeeld de Nederlandse bank, want die hebben de banden verbroken, hè? Ja, nee, precies. Dus dan is wel weer de verwachting dat daar misschien wel weer samenwerking kan gaan plaatsvinden. Is dat iets wat deze zomer al gaat gebeuren op korte termijn? Nee, dat is nog niet zeker. Als het goed is, gaat de ACM, de Autoriteit Consumentenmarkt, dan in september hier iets over zeggen. Dat is nu de verwachting. En dan hopen we meer te horen. Dankjewel, Roeland Muller van de Economieredactie. Een crimineel netwerk heeft tussen 2018 en 2023 waarschijnlijk honderden woningen weten te kopen door gesjoemel met hypotheken. De politie stuitte puur bij toeval op het netwerk, zegt Bart Mos. Hij is journalist bij het Financieel Dagblad. In dit netwerk zijn, geloof ik, 6 hypotheekadviseurs betrokken. Ook zoveel administratiekantoren. En iedereen in dat netwerk deed zijn eigen taakje. Dus die hypotheekadviseur die ging een hypotheek aanvragen. Gebaseerd op valse loonstroken, werkgeversverklaringen. Er werd zelfs loon gestort op de bankrekeningen van de aanvragers, terwijl ze helemaal niet in dienst waren, bijvoorbeeld. Allemaal om te doen alsof ze een keurig inkomen hadden. En in de praktijk bleek dat helemaal niet het geval. De huizen die zo werden gekocht werden bewoond door drugscriminelen en arbeidsmigranten. Andere huizen werden gebruikt om cocaïne of geld te verbergen. Kankerpatiënten hebben de laatste jaren een grotere overlevingskans. Tussen 2018 en 2022 zijn de kansen gestegen, zo blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum. Het aantal mensen dat na 5 jaar de ziekte overleeft is licht gestegen naar 68%. Reddingswerkers in Nepal hebben de lichamen geborgen van 11 passagiers van 2 bussen die werden meegesleurd door modderstromen. Die bussen met tientallen passagiers aan boord verdwenen vrijdag van de snelweg bij een aardverschuiving die het gevolg was van heel veel regen. Meer dan 50 mensen worden nog vermist. Bij een aanval op een school in een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza zijn gisteren zeker 17 mensen gedood. Zo melden ooggetuigen aan nieuwszender Al Jazeera. Ook zijn er mogelijk tientallen mensen gewond geraakt. Defensie zoekt een plek voor een nieuw grootschalig munitiedepot. Het heeft 8 locaties op het oog, waaronder eentje in de gemeente Bronckhorst. Dat leidt tot grote onrust onder de bevolking, zegt de burgemeester Marja van der Tas. Hummelo en Toldijk, dat zijn 2 kleinere kernen in de gemeente Bronckhorst. Daar zijn de bewoners enorm geschrokken van het feit dat juist hun woongebied is aangewezen als mogelijke zoeklocatie voor grootschalige munitieopslag. Want wat betekent het? Dat zij straks mogelijk hun huizen zouden moeten verlaten indien Defensie zou kiezen voor deze locatie. Rondom de munitiedepots is een veiligheidszone aan de orde. En binnen een straal van een x-aantal meters mogen geen mensen of bedrijven zich bevinden. En dat heeft dus een enorme impact op onze inwoners en de bedrijven die daar gevestigd zijn. Vanavond is er voor de inwoners van Bronckhorst een informatieavond. Pas volgend jaar neemt Defensie een besluit over de definitieve locatie. De weersverwachting nog zonnig. Temperatuur 22 graden aan zee, mogelijk 28 graden in Limburg. Vanavond meer bewolking en kans op wat buien. Morgen wisselen zon, wolken en buien elkaar af. Dan is het ook minder warm, maximaal 23 graden. Wijnand Zwaan zit bij de ANWB. Wijnand, hoe is het nu op de weg? Nou, het is geleidelijk aan wat drukker geworden. Vooral door recreatieverkeer in het midden en zuiden van het land. De files die eruit springen staan op de A6 Emmeloord richting Muiden. Tussen de afrit Zwifterband en Lelystad 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar wordt een auto geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem staat file door een ongeluk. Tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met daar wel 3 kwartier vertraging. De rechte rijstrook is dicht. Op de A28 van Zwolle Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Amersfoort Vathorst. Een half uur vertraging en 9 kilometer file. Er staat een kapotte vrachtwagen stil, die blokkeert de rechte rijstrook. En op de A59 naar Den Bosch, bij knooppunt Hooipolder 5 kilometer file met daar een kwartier vertraging. Ze zijn er weer, de Hubo Outlet Weken. Een soort Black Friday, maar dan een zomer lang. Met kortingen tot 70% op vele klusartikelen. Sla snel je slag, want op is op. Welkom bij Hubo, de bouwmarkt die echt helpt. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Evaluatie gezondheidsclaim Boswellia is lopende. Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om je gewrichten soepel te houden met het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. Nu op NPO Luister. De laatste zomer. Joy zet alles opzij voor nog één onvergetelijke zomer met haar terminaal zieke moeder. In de podcast volgen we moeder en dochter op de voet in een poging om hun atypische band te ontrafelen. Ontdek nu de podcast De Laatste Zomer in de gratis NPO Luister app. Bestel Vitepro nu met gratis warmtebalsem voor je spieren op vitepro.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Roos Abelman. Het is 10:08. Dit half uur spelen we natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven we alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: wat duwde een dronken toeschouwer in het gezicht van Pogacar tijdens de 14e etappe in de Tour de France? Ik zeg ruiken en proeven. Ik zeg this is TV, man. Maar je kunt het toch laten horen? Ik zeg alright, jongen, laat ik het nog even horen. Goed, tegen 11:30 hoort u het antwoord als u het nog niet weet. Met Rogier Vergouwen, voorzitter van de stichting High Speed Rail Nederland, keken we met frisse afgunst naar de snelle Spaanse treinverbindingen. En nu gaan we met Grand Vitesse naar Parijs. Nog 11 dagen namelijk. En dan beginnen daar de Olympische Spelen. En dat begint al direct met een enorme uitdaging, namelijk de openingsceremonie. Niet in een stadion, maar met boten over de Seine. En alleen die ene dag is al een hoofdpijndossier voor de Fransen. Een week geleden nog werd er een aantal mensen aangehouden die mogelijk plannen maakten voor een aanslag. Er waren natuurlijk ook de afgelopen tijd grote zorgen over de waterkwaliteit van de Seine. De rivier zou veel te vies zijn om in te zwemmen. De vraag is Parijs er klaar voor? Dat gaan we bespreken met de spraakmaker van vandaag, Stefan de Vries. Europa-correspondent voor onder andere BNR. Maar jij woonde en werkte ook meer dan 20 jaar vanuit de Franse hoofdstad. Dat komt er nog regelmatig. Nou, Stefan, over die Seine, de Franse minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra heeft dit weekend een duik genomen in de Seine. In een poging de laatste twijfel weg te nemen over de waterkwaliteit. Hoe gaat het met haar? Nou, volgens mij heeft ze geen DTP-prik gekregen. Dus ik denk dat ze nog leeft, het laatste bericht althans. Ja, nee, dat zwemmen in de Seine. Zolang ik daar woonde, sinds 1998, werd daar al over gesproken. Jacques Chirac had het ooit beloofd. Het is een soort heilige graal voor de Parijzenaars om in die rivier te kunnen zwemmen. Ja. Nou, kennelijk nu op de valreep voor de Olympische Spelen is het toch gelukt. Het is al 100 jaar verboden om in die rivier te zwemmen. Ja, hè? Het is verboden. Mensen doen het wel eens. Het is ook gevaarlijk, want de stroming is heel hard. Dus er verdrinken regelmatig mensen die toch in het water springen. En denken dat het wel kan. Maar ja, de voornaamste zorg was natuurlijk de vervuiling. Het is een hele vieze rivier. Mm-hmm. Ook in Frankrijk heeft het heel veel geregend de afgelopen maanden. Nou, dat neemt dan allerlei rotzooi mee. En op een gegeven moment, als het water te hoog staat, dan komt ook het Parijse riool wordt geloosd in de Seine. Dus daar is veel in geïnvesteerd. En de minister van Sport wilde dit weekend laten zien dat het nu wel allemaal oké is. Ja, je hebt er ook wel eens in gezwommen, toch? Ja, ik ben er 1 keer in gegaan. Ja, absoluut. Het was op een hele, volgens mij in de hittegolf van 2003. Het is natuurlijk spannend. En ik ben niet ver gegaan, hoor. Maar het is gewoon cool om daar toch even in te zijn. En ook geen hap water genomen, hoop nee, ik. Nee. Het was al heel lang geleden. Vroeger kon je ook niet zwemmen in de grachten. Nou, dat gebeurt nu ook in Amsterdam best wel massaal. Dus het kan wel. Maar hoe groot was die operatie eigenlijk om die rivier schoon te krijgen? Want dat is niet zomaar voor elkaar, toch? Nou, er is aan het begin van de rivier, althans waar die de stad binnenkomt in het oosten, is een enorme installatie gebouwd om dat vieze rioolwater op te vangen en te kunnen zuiveren voordat het in de Seine wordt gedempt. Het gaat om een paar miljard euro. En dat heeft natuurlijk ook lange termijn effecten voor de bewoners. Die rivier moet sowieso schoner gemaakt worden. Er zijn al bepaalde vissoorten die de laatste jaren terug zijn gekeerd, die er vroeger niet meer waren. Dus het wordt stukje bij beetje wel wat schoner. Ja. Maar het is waarschijnlijk nog niet zo schoon als een Amsterdamse gracht. Nee. Hey, de openingsceremonie, laten we het daar even over hebben. Is voor het eerst niet in een stadion, zei ik al, maar in de openbare ruimte. Ja. Hartje Parijs namelijk. Wat verwacht je daarvan? Ja, spectaculair. En natuurlijk ook een waanzinnig idee dat na 130 jaar of zo de openingsceremonie niet meer in een stadion is, maar gewoon in de stad waar de Spelen plaatsvinden. Het wordt ongetwijfeld een fantastisch spektakel, want dat kunnen de Fransen wel. Het zal heel theatraal zijn. Het is een boottocht over de Seine. Nou, dat is voor Nederlanders misschien niet bijzonder, maar voor de Fransen en de Parijzenaars fantastisch. 300.000 tot 400.000 toeschouwers. Een enorm karwei om dat te beveiligen. Ja. Het is gewoon een open ruimte. Het is onderdeel van de stad. De toeschouwers is er wel iets teruggeschroefd. Ja, ze wilden 600.000, maar vanwege veiligheidsredenen is dat verlaagd. Maar het betekent ook dat Parijzenaars eigenlijk nauwelijks nog in hun stad kunnen bewegen. Mensen die langs de rivieren wonen en in een groot gebied daaromheen moeten met QR-codes door de stad. Dus dat is een beetje een flashback naar de coronatijden. Hoe werkt dat dan? Ja, je moet een tijd geleden al moet je bewijzen dat je in dat gebied woont of werkt. En dan krijg je een QR-code en dan moet je daar staan dan mensen die dat controleren en dan kan je er doorheen. Dus je kunt niet. Is eigenlijk de hele binnenstad afgesloten en moet Een groot deel. En ook vooral tijdens dan, want de stadions, heel veel stadions zijn midden in de stad. Hè? Bijvoorbeeld op de Place de la Concorde is skateboarden en BMX. Aan de voet van de Eiffeltoren is een stadion gebouwd. Op heel veel plekken in de stad zijn de stadions. Dus echt midden in de stad. Dus als bijvoorbeeld in Amsterdam de Spelen waren gehouden, dan had je gewoon op de Dam een stadion gehad, Olympisch Stadion. Nou, dat is natuurlijk fantastisch voor de beelden. En heel erg goed om de mensen erbij te betrekken. Maar als je in Parijs woont, is het een hel. De meeste Parijzenaars die ik ken, die gaan de stad uit volgende week. Ja, het is een ongekende veiligheidsoperatie. Hè? Ja, absoluut. En natuurlijk, zijn alle verloven ingetrokken? Ja, zeker. En Frankrijk staat natuurlijk altijd al het alarmniveau is altijd heel erg hoog, gezien de geschiedenis. Maar ja, de autoriteiten zijn behoorlijk, nemen dat allemaal zeer serieus. Dus het wordt zeer, zeer sterk beveiligd. De autoriteiten hebben al meer dan 3000 mensen die zich hadden aangemeld op een of andere manier voor de Olympische Spelen. Dus journalisten, schoonmakers, vrijwilligers, noem het maar op. Ze hebben meer dan 1 miljoen mensen gescreend. En 3000 daarvan zijn tegengehouden. Dus die vormen kennelijk een veiligheidsgevaar. Dus Parijs staat op scherp. Ja, hebben ze ook nagedacht over drones, vroeg ik me af. Ja, zeker. Dat is al vaker zo. Je hebt natuurlijk al grote evenementen in Frankrijk gehad. De EK voetbal, niet zo heel lang geleden. En daar toen al waren de speciale drone-eenheden van de politie. Je mag ook eigenlijk niet boven het luchtruim vliegen. Dus ook niet met drones, maar ook niet met vliegtuigen. En ja, die zullen direct uit de lucht geschoten worden, verwacht ik. Door de drone-eenheden van de Parijse politie. Ja. Alles gebeurt dus in de stad. Laten we het even hebben over de hoeveelheid mensen die dus door die stad moet gaan bewegen. We hebben het net gehad over het openbaar vervoer in Europa. Gaan we nu even inzoomen op het openbaar vervoer in Parijs. De stad verwacht deze zomer meer dan 15 miljoen bezoekers. Ja. Hoe worden die door de stad geleid? Nou, te voet. Parijs is natuurlijk een fijne stad om te wandelen. De afstanden zijn niet enorm. Het is een relatief kleine stad. Maar de helft van Amsterdam, dat beseffen veel mensen niet. Maar dus je kan heel veel lopen, fietsen. En het openbaar vervoer is natuurlijk heel erg goed. Een van de nalatenschappen, misschien wel de enige van president Nicolas Sarkozy, is de verdubbeling van het Parijse metronet. Van 200 naar 400 kilometer. Een deel van die lijnen, automatische lijnen, dat dan weer wel. Die bestuurderloze lijnen, moet ik zeggen. Zijn de afgelopen weken opgeleverd. Dus er ligt echt een goede openbaar vervoer infrastructuur. Ja. Maar neem niet weg dat 15 miljoen bezoekers in zo'n hele kleine stad. Ja, dat ga je natuurlijk merken. En er zijn ook stations afgesloten, las ik. Zeker, ja. Omdat midden in de stad dus die stadions zijn gebouwd, zijn juist de stations waar die stadions zijn afgesloten. Ontzettend onhandig als je daar moet werken of als je daar woont. Mm-hmm. Maar dat gebeurt gewoon van hoge hand. Wordt ook niet echt overlegd. Maar qua openbaar vervoer, ja, het is allemaal wat krakkemikkig. Sommige lijnen. Het wordt ook heel duur. De prijs van een metrokaartje is meer dan verdubbeld. Ja. Tijdens de Olympische Spelen zijn Parijzenaars ook heel boos over. Is het alleen tijdens de Olympische Spelen, ja, of blijft dat zo na de Spelen, nee, ook voor nou de Parijzenaars? Ja, ze zeggen na de Spelen wordt het weer de normale prijs, maar ja, je weet het nooit. Want dan heb je er ook wat aan, toch? Als stadsbewoner, dan zou je zeggen, oké, tijdens die Spelen, fair enough. Ja. Maar daarna zou het fijn voor ons zijn dat wij die vruchten plukken. Nou, van, die lijnen zijn niet aangelegd voor de Olympische Spelen. Dat was eigenlijk toeval, want dat is al lang geleden besloten. Meer dan 15 jaar geleden, toen de Olympische Spelen nog helemaal niet in beeld waren. En die lijnen zijn al betaald door de Parijzenaars met belasting. Maar wel versneld afgemaakt, sommige toch? Lijnen wel, ja, absoluut. Ja. Dus ja, die prijsverhoging, het is meer om de toeristen een streek te leveren. Maar ja. Ja, en dan denk je, nou weet je wat, dan pak ik gewoon lekker de auto. Ja. Maar dat kan ook niet, want een groot deel las ik van de boulevard periferiek, de rondweg, is ook afgesloten. Ja, ja, dat kan je wel vergeten. Voor de gewone mensen dan. Hè? Ik begreep dat de journalisten en sporters en zo wel overheen mogen. Ja, er zijn dan bepaalde rijbanen die voor de geaccrediteerden zijn. Dat doen ze wel vaker bij grote evenementen in Frankrijk. Ja, dat kan gewoon. Dus nee, de auto is sowieso geen goed idee. Ik zou met een grote boog omheen rijden. Ja. Misschien wel via Duitsland of zo. Zo groot. Maar nee, het is geen goed idee als je niet op voorbereid hebt. Als je geen onderdak hebt, geen kaartjes. Ja, waarom zou je dan naar Parijs gaan deze zomer? En dat zie je dus ook in de cijfers. Er komen veel minder toeristen buiten de mensen voor de Olympische Spelen dan normaal. Die stellen hun bezoek uit of denken van ja, ik hoef die drukte niet. Nee. Dus het is economisch ook wel een aderlating. Ik geloof dat de luchtvaartmaatschappij Air France KLM een waarschuwing heeft gegeven. Dat ze in de periode van de Olympische Spelen veel minder zullen verdienen. Omdat er minder mensen naar Parijs zullen gaan. Dus het is niet alleen maar roze geur en maneschijn. Nee, tegelijkertijd zeiden we net, ze verwachten 15 miljoen bezoekers. Ja, ze komen dan af op de Olympische Spelen. Maar kennelijk zijn dat dus minder dan er normaal in de zomer naar en Parijs minder gaan. Met een vliegtuig ook, blijkbaar. Ja, ja. Ja. Die Parijzenaars zelf, hè? Je zei het al, die metrokaartjes zijn wat duurder geworden. Ja. Je moet met een QR-code de stad in. Hebben ze er verder een beetje zin in? Ik heb niet de indruk, maar ja, Parijzenaars die klagen voortdurend. Dus dat zit in hun aard om negatief te zijn. Het is wel Nederlanders. Nou, nog erger. Daarom ben ik er weggegaan. Maar dit terzijde. Ik was in 2006, toen wilde Parijs ook al die Spelen hebben. En toen was ik op het plein voor het stadhuis in Parijs. Toen werd het live uitgezonden, die beslissing van het Olympisch Comité. En toen gingen de Spelen naar Londen. En toen was het verdriet ontzettend groot. Want iedereen dacht dat Parijs de beste papieren had. En ja, Londen is natuurlijk de grote rivaal. Toen, 11 jaar later, in 2017, toen Parijs de Spelen kreeg, was het enthousiasme veel, veel kleiner. Ten eerste zijn er bijna geen steden in de wereld meer die Olympische Spelen willen organiseren, omdat het veel te duur is en ingewikkeld. En Parijs had het eigenlijk al binnen, want er was niemand anders, behalve Los Angeles. Dus die hebben het onder een hoedje, onder één hoedje gespeeld. En in Los Angeles is het over 4 jaar. Dus dat enthousiasme was snel weg. En nu de Spelen dichterbij komen, men klaagt dan vooral over de logistieke aspecten. Er waren ook heel veel Parijzenaars die dachten, ik ga nu heel rijk worden en ik zet mijn huis op Airbnb voor 2000 euro per nacht. Nou, die zijn ook van een koude kermis thuis gekomen, want dat loopt helemaal niet. Nee? Nee, en de prijzen van de hotels kelderen ook enorm. Dus je zou zeggen, iedereen die wil, ja, die kan maar nog. Dan zou ik wachten tot het allerlaatste moment. Ja. En dan heb je de beste deal. Maar het is wel bijzonder, toch? Want je zou verwachten, nou, alles is wel zo'n beetje vol nu. Ja, ja, maar kijk, Parijs, dat effect zag je ook in Londen, hebben die Spelen eigenlijk helemaal niet nodig. Dat zijn steden die al zo'n enorme internationale uitstraling hebben. Je hebt de Eiffeltoren al. Ja, bijvoorbeeld. Ja. En de schreeuwende obers. Maar dus het voegt weinig toe aan de stad. Bovendien is dit al de derde keer dat Parijs de Olympische Spelen heeft. Dus ja, het is meer een prestigeproject voor politici dan dat de lokale bevolking echt iets aan heeft. Ja, ze hebben het wel geprobeerd, hè, bijvoorbeeld door het Olympisch dorp te bouwen bij Saint-Denis, een van de armste wijken van Parijs. Frankrijk zelfs, ja. Ja, ja, het Olympisch dorp is inderdaad daar. En het is de bedoeling dat die appartementen dan na de Olympische Spelen bewoond worden door de lokale bevolking. Mm-hmm. Die steden ontberen vaak allerlei voorzieningen. Maar ja, nu hebben ze dus een prachtig metrostation ook. Spiksplinternieuw. Zwembad is er gebouwd. Dus die stad gaat wel wat vooruit. Dat zie je sowieso wel de laatste jaren. Mede door goed openbaar vervoer. Maar die woningen, ze zien er prachtig uit. Het is een mooi gebied geworden, dat Olympisch dorp. Maar de lokale bevolking die kan die appartementen waarschijnlijk helemaal niet betalen. Dus die moeten gewoon op tv kijken en zien dan wat in hun achtertuin gebeurt. Mm-hmm. Zonder daar de vruchten van te plukken. Is die wijk niet in zijn geheel daarmee ook opgeknapt? Even los van of ze die woningen kunnen krijgen? Ja, dat is wel zo. Maar het is natuurlijk de vraag hoe groot dat effect zal zijn. De Franse economie gaat slecht. De werkloosheid in die wijken blijft heel hoog. Dat zijn structurele problemen. Duren al tientallen jaren. En een Olympisch spelletje van 2 weken. En dan de Paralympische Spelen ook nog 2 weken. Ja, dat gaat die structurele problemen helaas, denk ik, niet veranderen. Klinkt allemaal al een beetje als een misser. Terwijl ze begonnen zo optimistisch. Hè? We willen de duurzaamste spelen zijn. Ja. We willen echt wat teruggeven aan de... Ja. Aan de Parijzenaars ook, ja. aan de armere Fransen. En ja, elke vraag die ik erover stel, daarvan zeg je eigenlijk... nou nee, dat is niet helemaal gelukt. Nou ja, misschien ben ik ook wel een Parijzenaar geworden... en vind ik alles waardeloos. Maar ja. Nee, ik denk dat de opbrengst minder is dan is gehoopt. En nogmaals, ja, Parijs heeft die Spelen niet nodig. Hè. Je zag in Barcelona in 1992 alweer... dat die stad enorm veranderd is, ten goede. Maar dat is denk ik een van de weinige voorbeelden... waar Olympische Spelen een hele positieve impact hebben gehad. Ja, Parijs heeft ze niet nodig. Maar misschien vergis ik me en over een maand zegt ongetwijfeld... de voorzitter van het Olympische Comité... dit waren de beste Olympische Spelen ooit. Ja. Nou ja, wie ben ik dat op dat tegen te spreken? En denken heel veel mensen nu na het horen van dit gesprek... en dat er nog ruimte is. Kijk even naar Regier Vergouwen ook. Nou, er is nog ruimte in Parijs. Ik kan nog een Airbnb'tje pakken, of een hotel zelfs. Ja, de vakantie is nog niet geboekt, dus wie weet... Ja, precies. Je kan nog. Dankjewel, Stefan de Vries. En voor wie door jou op de hoogte gehouden wil worden van de Franse politiek... ook eens nog even je nieuwsbrief. Zal ik die nog even noemen? Ja, noem dat even. Dat is leuk. Nieuws.devries.fr. Fr. Ja, fr. Ja, een hele leuke nieuwsbrief. Dankjewel. Abonneer u. Gratis. Dankjewel voor dit. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Hans Overbeek uit Haarlem. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent de 62 en u werkte bij Rijkswaterstaat als adviseur waterbeheer... Ja. Wat hield dat in? Adviseren over de waterkwaliteit en adviseren over waterafvoer en aanvoer. Oh ja, heel actueel onderwerp. Zeker, ja. En toch dacht u, ik ga eruit. Ja. Wat was dat? Ik heb bijna 40 jaar gewerkt en ik wilde ook tijd aan andere dingen gaan besteden. Maar dat had niks te maken met het werk, want dat is beren interessant. Ja. En inderdaad alleen maar actueler geworden de laatste jaren. Ja, en u dacht nu, ik ga nemen even lekker een sabbatical. Ja, ik stop in ieder geval voor een jaar. En daarna zie ik wel verder of ik weer aan de slag ga of niet. Ja, ja. En nu zit u hier. Ja. Tijdens de sabbatical. Ja. Toch even dat hoofd gaande houden wat dat betreft. Ja, precies. Ja. En nou, als u wint, als het lukt, nieuwskenner van de week te worden, wint u €100. Maar u trapt de week af. Dus u bent uw eigen tegenstander, zou ik willen zeggen. Heel veel plezier. Dankjewel. We're pointing at the guy crawling up the roof. And he had a gun, right? He had a rifle. A rifle. We could clearly see him with a rifle. The FBI identified the gunman as 20-year-old Thomas Matthew Crooks of Bethel Park, Pennsylvania. Zoals altijd en overal begeleidt de Secret Service de oud-president. Ook zijn er sluipschutters. Maar die voorkomen niet wat er exact 11 minuten over 6 gebeurt. But why is there not Secret Service on all of these roofs here? Trump down, Secret Service... covering him. And the police were like, huh, what? You know, like they didn't know what was going on. But I'll tell you what, it's only going to cause more division in this country. De Amerikaanse oud-president en huidige presidentskandidaat Donald Trump was dus doelwit van een aanslag in Pennsylvania. Vraag 1. President Biden reageerde in een televisietoespraak en vroeg om een verlaging van de politieke temperatuur. Ook riep hij het Amerikaanse volk op tot wat? Tot kalmte. Eenheid. Hij sprak het volk toe vanuit de Oval Office in het Witte Huis. Het was de derde keer dat Biden een toespraak hield op deze plek. Inmiddels is Trump aangekomen op de plek waar vanaf vandaag de Republikeinse conventie wordt gehouden. Vraag 2. In welke stad is dat? Milwaukee. Ja. Hij zal hier officieel worden aangewezen als Republikeinse presidentskandidaat. Gaan we naar vraag 3. Luister hier even naar. Spanje is de grote winnaar geworden van het EK voetbal. Minuten op de klok. Spanje toch weer op voorsprong. Minuut 87 de juego. De man met een lange adem. De vraag is, wie maakte gisteravond de winnende goal? Oyarzabal. Ja, de invaller besliste 4 minuten voor tijd, de eindstrijd. Vraag 4 dan. Hoeveel spelers eindigden op een gedeelde eerste plek als topscorer van dit toernooi met allemaal 3 doelpunten? 5. 6. Onder andere Cody Gakpo is onderdeel van deze 6. Hij is de 4e Nederlander die dit presteert. Ga ik naar vraag 5. Laat ik weer een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is. Honestly, it is a dream for me winning this trophy. I said it before that for me this is the most beautiful tournament, the most beautiful court and obviously the most beautiful trophy. Alcaraz. Ja, Carlos Alcaraz. Je hoort al een beetje aan zijn Spaanse accent. Hè? Hij won Wimbledon voor de 2e keer op rij. U kunt met deze vraag een extra punt scoren. U mag kiezen voor de makkelijke of de moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Voor een goed antwoord op de makkelijke vraag krijgt u 1 punt... en op de moeilijke 2 punten. De moeilijke maar. De moeilijke. Alcaraz won van Novak Djokovic. Hoeveel werd het in de laatste set? 7-6. Ja, Alcaraz verloor in de hele partij slechts één game waarin hij zelf serveerde. Gaat lekker hoor, 5 punten al in de factor. We gaan naar de hintsvraag. Daar kunt u maximaal 4 punten bij krijgen. U krijgt vandaag hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zegt u stop. Maar denk wel goed na voor u dat doet, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. Daar gaan we. 4. Dit scheelt me een hoop tijd. 3. Dus ik hou mijn momentum. 2. Pieter Derks is de lachende tweede. 1. Ik zet een streep door de oudejaarsconferentie van dit jaar. Kom niet binnen, hè? Nee. Iemand anders hier aan tafel? Stefan, weet jij hem? Ja, is dat niet Guido Meijers? Of Weijers? Ja, Guido Weijers. Ja. Weijers, ja. Ja. Die stopt met de oudejaarsconferentie. Hij geeft aan dat hij geen ruimte en tijd heeft daarvoor. Dit scheelt me een hoop tijd, was voor 4 punten dus de hints. Hij neemt nu zijn reguliere programma Momentum in reprise. Vandaar dus voor 3 punten hadden we Dus hou ik mijn momentum. En Pieter Derks is de lachende tweede, was de hintsvraag voor 2 punten. Pieter Derks die doet de oudejaarsconferentie bij de concurrent bij de NPO. Hans, we gaan door naar het kanon. Hoe zit je erin? Licht gespannen, nog steeds. Ja. Oké, een beetje ademhalen. Ja. Oké, dan gaan we knallen. De Nationale Nieuwsquiz. Welke jeugdboekenschrijfster is dit weekend overleden? Donkerdracht. Ja, waar in Amsterdam wordt het monument onthuld ter nagedachtenis aan Peter R. de Vries? Pas. Leidseplein. Bussen van welke vervoersmaatschappij zijn Arriva. In Maastricht in vlammen opgegaan? Arriva. Ja, de overlevingskansen van patiënten met welke ziekte zijn er 20 jaar gestegen? Kanker. Ja, welke organisator stopt bij de Pride Walk na ophef over het verbod op het dragen van de Israëlische vlag? Pas. Queer Amsterdam. Hoeveel locaties heeft Defensie op het oog voor een nieuw grootschalig munitiedepot? 8. Ja. Wat duwde een dronken toeschouwer in het gezicht van Pogacar tijdens de 14e etappe in de Tour de France? Chips. Ja, een zak chips, ook de hintsvraag. Welke oud-Formule 1-coureur is uit de kast gekomen voor zijn homoseksualiteit? Ralf Schumacher. Ja, in welke stad is er gisteren een drugslab ontdekt na een explosie? Rotterdam. Ja, Argentinië won gisteravond in de verlenging de Copa America-finale van wie? Colombia. Ja, het radioprogramma Muziek voor Volwassenen van Johan Derks is vanaf vandaag te horen op welke zender? Stop. Radio 10. Wie stopt met het publiceren van juice over bekende Nederlanders via haar betaalde roddelkanaal? Het was nog Yvonne Koldewijer geweest. Even kijken, 8 punten in totaal. Dus dat betekent 40 punten. Gehaald, Hans. Oké. Okay. Ja? Prima. Is dat prima? Ja, voor de eerste keer vind ik het prima. Ik vind het ook prima. Ik reken het helemaal goed. En je kunt er ook prima weekwinnaar mee worden, weet ik uit ervaring. Dankjewel voor je komst, dat je hier wilde zijn. Dank ook, Stefan de Vries. Avec plezier. Dat je hier wilde zijn vandaag als spraakmaker. Ga je naar Parijs eigenlijk zelf straks? Nee, niet straks. Volgende week wel. Met ja, maar dat is precies. Dat bedoel ik ook. Daar hadden we het over. Ja. Met de hoge snelheidstrein, hoop ik. Ja, volgens mij wel, ja. Als er nog een kaartje is. Ja, nee, ik heb al een kaartje. Nee, komt goed. Oké, jij gaat met de trein. En Rogier Vergouwen, dankjewel ook dat jij hier wilde zijn vandaag om jouw verhaal te vertellen. En zometeen er op NPO Radio 1. Sven op 1, maar dan niet met Sven Kokkelman, maar met Thomas van Groningen. Thomas, goedemorgen. Wie heb jij zometeen? Goedemorgen, de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, David van Wil, komt praten. Onder andere over natuurlijk wat er met Trump gebeurd is en over onze criminaliteit in Nederland. Dat is zometeen om 11:30. Wij zijn er morgen weer. Ik dank u voor het luisteren. Een hele fijne ochtend. We gaan naar Dorot Megens met het NOS Nieuws. Dit was een programma van KRO NCRV.